Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ senâ Muhammed ve alâ âli sallâhu. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ sallâhu. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahümme salli alâ sallâhu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربimiz meclisimizi mübarek eylesin. Amin. İlim meclislerinden azami derecede istifade nasip eylesin. Amin. İlim meclislerine yakışmayan her türlü ekvalden, ef'alden ve havatırdan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Geçen işte 3 celse yapıldı, o hadis-i şerifi toplayacağız bakalım. Bugün 3 mü oldu, 4 mü oldu? 4. bu. İnşallah bu hadis-i şerifi bitireceğiz. Siz de ondan sonra güzel bir cem yaparsınız. İnşallah da tek yekpare halinde insanlar istifade ederler. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Kardeşlerimizi kaybediyoruz. İhvandan abilerimiz, bizden gençleri var, bizden sağlıklıları var. Velakin bu işin sırası yok. Rabbimiz necel takdir ettiyse kullarını alıyor. Rabbim cümlemize iman selameti nasip eylesin. Amin. Ankara'dan Mehmet Şimşek abi vefat etmiş. Çok seneler evvel ben onu vefat etti diye ilan etmiştim. Sonra üzülmüştü bana. Yani Mehmet vefat etmemiş. Vefat etmiş diye bu sefer vefat etti mi doğru sorayım dedim ama yani İsmail Ağa'dan geldi haber. Kaç seneler oldu. Sonra o bana dedi ya dedim mübarek olsun. Sonra önceden kabrine dedim, hediyeler gönderildi. Hiç olmazsa seni bekleyen hazırlığın olur. Ama oradan evham mı etmişti, üzülmüştü, bir şeyler oldu. Yani niye sen beni dedi ölmüş dedin. Ondan sonra Alzheimer oldu son senelerde. Sonra Ankara'ya son gittim, kaç sene oldu bilmiyorum. Gittim evinde ziyaret ettim. Eski İhvan'dan, Efendi Hazretlerimizin sevdiği adam, temiz adam, zikir ehli, ibadet ehli. Efendim, onun evinde Efendi Hazretleri'yle kaldıklarımız var. 3 gün, 5 gün kaldığımız var Ankara'da, Etlik'te. Tefsir yazardık onun evinde. Efendim, hanım öyle, Allah rahmet etsin hepsine. Çok ikram ederdi. İşte ilim ehline, zikir ehline, insanlar, tabii Efendi Hazretlerimizin bereketine nail olmuş insanlar bunlar. Allah Teala kabirlerini nur eylesin. Amin. Derecelerini âli eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hasenata temdil eylesin. Amin. Mehmet Şimşek ağabeyimizin de şimdi ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلالك يا رب العالمين اللهم آمين. Yarınmış cenazesi ama şeyden kalkıyor, Arifiye'den, Adapazarı Arifiye'de köyünden kalkıyor cenazesi de. Tabii bizim fırsatımız olmayabilir, burada derslerimiz var ama biz de hediyelerimizi şimdiden daha bak kendi kabrine gitmeden hediyeleri gitmiş olsun. Efendi Hazretlerimize, dostlarına yaptığı hizmetler, muhabbetler ve efendim tazim ve hürmetlerin yüzü sürmetine Allah'ın kabrinde istirahatini müjdat eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ebu Zer Öz Yolcu Eskişehir'den şehit askerimiz. Onu da ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Celle Şanuke ya Rabbel Alemin. Hediyemizi kabul eyle, vasıl eyle. Ruhaniyetini haberdar eyle. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sahbi ve sellim Allah'ım. Ya Rabbi. Ailesine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eyle Allah. Ahirette, cennette cem olmalarına manileri izale eyle. Ahirette, ya Rabbi, ehl-i sünnet itikadları yaşayıp ölmeden cennette şehitlerle haşr olmalarını onlara da nasip eyle. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem. Dua derken önce, ya Rabbi işte, bu okuduğum sureyi, bu kelime-i şehadet okuduğum tevhide önce kabul eyle demek lazım. Anladın? Sonra sevabını ihsal eyle. İbn-i Hacer Askalani Hazretleri, İmam Kastalani ona sorulan bazı suallere kendi hattıyla verdiği cevapları efendim nakletmiş. Dün akşam onu o kitabı gördüm. Daha bazı başka eserlerde de gördüm. Yani senin bir şey okuduğun zaman, kabirlere gittiğin zaman, ölülerine hediye edeceğin zaman burada bazı adab vardır. Sen okuduğun Yasin kabul oldu mu olmadı mı kesin değil. Ondan sonra cezikir yaptın, hediye yaptın, kabul oldu mu olmadı mı senin adına efendim bu kesin değil. Onun için diyor, evvela bir defa bir niyet etmek lazım ki diyor, ben bu okuyacağımı meyyite işte falan zata neyse hediye etmeye niyet ediyorum. Kalbinden bu niyet olmalı diyor bir defa. Bazı alimler o niyetle başlamadınsa sonradan niyeti çevirmeye bile ulaşır mı ulaşmaz mı ihtilafa düşmüşler. Biz de tercih edilen görüş ulaşır ama ne lüzum var ihtilaf. Baştan insan ben şimdi bir Yasin okuyacağım. Veya başladım Fatiha'ya, başladım bir şey salavat okuyorsun. Peşine ben bunu hediye edeceğim falan kişiye diye bir niyet edilmesi müstehap görülmüştür. Birinci edep mesela. İkinci edep bitirdikten sonra işte sevabını felancaya bağışladım, hediye eyledim, ihsal eyle diye direktman sevabını denmez diyorlar alimler. Niye? Çünkü bakalım seninki kabul oldu mu olmadı mı? Kabul olmadıysa sevap var mı? Neyi bağışlıyorsun? Şimdi sen onu direktman bağışladım dediğin anda sanki diyor Allah'a tahakküm ediyorsun. Yani demiş oluyorsun ki Allah-u Teala'ya sen zaten garanti kabul edeceksin ya. Kabul işi kesin, ilerisini havale ediyorum. Ha, haşa. Edep meselesinden bunları İnsanlarımız, halkımız, ekserisi bu. Yani nerede adab? Farzlar zayi olmuş bu zamanda da. Yine de biz, madem bu kadar dersime geliyorsunuz, gidiyorsunuz, vakit veriyorsunuz, harcıyorsunuz bana, bir şeyler ben gördüklerimden söylüyorum size yani. Yoksa tabii genel cemaatlara da, herkese de bu konuları konuşamıyoruz. Adam zaten namaz yok, abdest yok. Adama kabirdeki okuduğunun hediyesinin adabını anlatmak da biraz zevaitten oluyor yani. Ama ben tabii sizden her hafta sohbet olduğuna göre bir şeyler birbirimize anlatıyoruz. Muhabbet ediyoruz. Onun için tabii niyetimiz, kastımız bu olmasa da edep diye bir şey var. Yani direkt hediye edilmemeli. Önce ya Rabbi işte okuduğumuz kelime-i şehadetleri, tevhidleri işte bugüne kadar biz de böyle yanlış ettiksek dualarımızda falan. Devamlı kitap okuyorum. Devamlı incelediğim için devamlı edepler görüyorum. Ebu Hayrettin Karaman'ın yüzünden de biraz ilim sahibi olduk yani. Bir daha inceleyelim dedim. Nedir, ne değildir falan. O arada da bunları görüyorum tabii. Dolu da kitap bu hususta yazılmış ama bazı kitapların ortasında bir konular geçiyor. Yani içinden onu görmek de başlığı olmayınca veya fihriste de olmuyor. Ama mesele denk geliyor tabii. Bu ara hep onlar denk geldi bana. O bakımdan insan diyor evvela Mevla'ya işte ya Rabbi kabul et. Kabul etmeye mecbur değil hiçbir zaman. Fazl-ı kereminle diyoruz işte. Fazl-ı kereminle lütfet, keremen kabul eyle. Ondan sonra zaten bu eski hocaların dualarında falan vardır. Badel kabuli minna diye bir kelime vardır. Ben mesela çocukluğumdan beri eski hocalar dua yaparlar, hatim duaları falan. Oradan hep hatırlarım onu. Badel kabuli minna. Yani bizden kabul ettikten sonra hediyeten vasılaten diye böyle giderlerdi. Demek ki orada o badel kabuli minna bizden kabul buyurduktan sonra kelimesi bile ne yapıyor? Orada bir meseleyi çözüyor, bir edebi çözüyor. Yani Kur'an-ı Kerimlerin sonlarında da eski Osmanlı'dan tabii tıpkı basım yapılanlarda da var da hep o bazı hatim duaları da bu kelime geçiyor mesela. Yani hiçbir şey fuzuli fazla değil yani. Her şey düşünülmüş, alimler o dualardaki ifadelerde. Şimdi insan zaten bir alimi taklit ettiği zaman veya bir duayı meşayihtan nakledilen bir duayı yaptığı zaman çok sorun olmuyor. Ekseri bakıyorsun insanlar kendiliklerinden bir şeyler yapmaya kalktıkları zaman ifade tarzları olsun, beyan üslupları olsun. Yani tabii ilmi olmuyor. İlmi olmuyor çünkü altyapısı yok. Bu sefer işte ağzına geldiği gibi duada ediyor. Bazı şeyler sıkıntılı olabilir. Onun için insan taklit etse, yani bir alimin Arapça duasını veya kitaptan okursa veya Türkçe manasından yani taklit etse daha eftal olur. Daha eftal olur. Ne bakımdan? Hata payı olmaz. Men kallede alimen lekiyallaha selimen. Bir alimi taklit eden Allah'a selametle kavuşur. Kendi başına bir şeyler yapayım diyenler de işte düşme kalkma oluyor. O bakımdan bunu da bu arada beyan etmiş olayım. Biz de şehadetlerden sonra bence kabul eyle diyoruz. Ondan sonra vasıl eyle diyoruz. Değil mi? En büyük mesele kabulüdür ama bazen de şöyle oluyor. Allah Teala'nın katında senin hatırın yok. Beş paralık adam değilsin. Fakat kime hediye yapıyorsun? İşte Ebu Ayyub El Ensari'ye veya Abdülkadir Geylani'ye veya Ahmet Erifa'ya, Rıdvanlı Ali Mecmai'ye, Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimize. Orada şu da olabiliyor bazen. Mevla buyuruyor ki kendine yapsan kabul edecek değildim ama yani bu zata benim katımda hatırı var. Ona ben bu hediyeyi ulaştırayım. Belki de sana sevap yazılmaz. Oraya sevap da gidebilir diye düşünüyorum. Bunu neye kıyas ediyorum? Salavat-ı şerifelerde riya içinde olsa, gösteriş içinde olsa salavat mutlaka kabul oluyor. Halbuki riya ile hangi amel kabul olmuş? Riya ile hiçbir amel kabul olmaz. En tehlikeli şey yani mana aleminde işte görülen çok acayip bir mesele var da onu şimdi biraz kitaptan tam nakletsem iyi olur. Bana hatırlatın da haftaya onu şey yapayım yani. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin ilginç bir kıssa İmam Bülkıni Et-Tezkiratül Bülkıniye isimli eserinde gördüm. İmam Bülkıni büyük fukahadan, ulemadan bir zat. Eski yani 700-800 senelik zat. Onun eserinde gördüm bunu. Yani özetle bir zat ona geliyor. Diyor ki ben diyor birine bir emanet verdim. Artık işte altın mudur nedir paranın. Mekke'de oluyor bu hadise. Ama Süfyan-ı Sevri döneminde yani. Süfyan-ı Sevri ne zaman? 1200 senelik iş bu yani şimdi. Anladın mı? Yazan kitap 700 senelik ama mevzu ne zaman olmuş? 1200 senelerden fazla. Süfyan-ı Sevri dönemi radıyallahu anh. Bakın şeylere çıkar o vefatları, tarihleri çıkıyor şey. Ama o dönemler. Büyük zat Süfyan-ı Sevri, müçtehit. İmam-ı Azam zamanı yani. İmam-ı Azam zamanında Süfyan-ı Sevri'ler var. Yüzlerde yani Hicri. Diyor ki ben diyor adama diyor emanet verdim diyor. Altınlar işte neyse kıymetli bir şey ki demek ki bu kadar arkasını aradığına göre. Tabii o zamanlar bir yerden bir yere gitse adam kaç ayda geri döner. Hemen dönemez ki. Bu sefer şimdi adam arabayla şeye gidiyor. Efendim Maraş'a gidiyor. 8-10 saatte gider, 8-10 saatte gelir en azından bir bir 20 saat rahatım dese hanımı mesela, hiç güvenmesin yani. Çünkü neden? Uçakla dönebilir. Dikkatli olmak lazım. Yani şimdiki hesapla tutmuyor, anladın mı? Efendim, sen ne yapıyorsun? Aylar sonra belki de yıl geçmiş o zamanın. Bazı yerler 3 ay, 5 ay gitmesi gelmesi, kaldığına da bağlı, ne kadar kaldığına. Geliyor, dönüyor, diyor ki, efendim diyor, ben diyor geldim, adam ölmüş diyor. Yani emaneti verdiğim adam ölmüş. Çocukları tabii hayatta da, varisleri kimse. Gittim diyor. Ondan sonra dediler, babamız bize böyle bir vasiyette bulunmadı. Geçen hafta da bu ders geçti. Vasiyet etmeyene ölülerle konuşma izni verilmez. Çok tehlikeli bir şey. Yani emaneti var çünkü. Birinin emaneti yanında oğluna, karısına falan dememiş ki bu benim değil, bu falanındır. Gelirse verin. Veya siz peşini arayın adamın emanetini verin. Demeden ölebiliyor. Bu emanet işlerinde bu sorun çok büyük. Rehin kalıyor diye geçen hafta burada mı anlattım? Geçen hafta birkaç yerle de konuştum geçen hafta da onun için. Ondan sonra adam vasiyet de etmemiş. Bu da çocuklarına varmış. Çocukları da haberimiz yok diyorlar. Yani inkar da etmiyorlar, ikrar da etmiyorlar. Adam diyor ki haberim var desem sen de istiyorsun kaç kilo mesela altın. Bende yok ki bu adam. Ne yapmış bunu bilmiyorum ki. Ben nereden bulacağım diyor yani. Çocuğu da iç etmiyor. Hani var olan emaneti iç eden yok. Nerede bilmiyoruz ki diyor yani. Paranı ne yapmış yani. Biz bilmiyoruz. Adam da haklı. Şimdi senin baban sana bir şey demeden ölse, adam gelse böyle böyle. Sen ne yaparsın ki şimdi? Yok, nereye koyduğu belli değil, ne yaptı. Bunun üzerine bu da Süfyan Sevri Hazretlerine geliyor. Süfyan Sevri radıyallahu teala evliyanın reislerinden. Hem büyük hani yani hem fıkıhta müçtehit İmam-ı Azam gibi yani. Tabii İmam-ı Azam mezhebi yayıldı dünyaya. Onların mezhebi inkıraza uğradı da böyle çok müçtehit var. Diyor ki sen diyor seher vakti yani işte öyle hatırlıyorum. Teheccüd zamanı imsaktan evvel diyor Zemzem'e git. Bütün müminlerin ruhları Zemzem'de toplanır. Vefat eden bütün müminlerin ruhları Zemzem kuyusunda toplanır. Biliyorsunuz ruhların bir bedenler gibi kilosu, eni boyu yok. Yani Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar vefat etmiş bütün ruhlar şuraya sığar mı? Yer kaplamıyor. Kesif varlıklar değil, melaike gibi durumlu. Zaten meleklere de bir itibarla ne diyoruz? Ruhaniler diyoruz. Ruhaniler oradan geliyor. Ruh, alemi ervahtan oldukları için. Yani kesif varlıklar değil. Elle tutulan gözün, yani böyle metresi, santimi, şusu, busu yok. Yer kaplamıyor. Latif de diyoruz, latif. Ondan sonra, bunu da belki de yeni söylemiş oluyoruz. Bütün ruhlu, ben bunu eskiden beri görmüşüm kitaplarda. Müminlerin ruhları Zemzem'de toplanır. Ha tabii kimisi şehitler cennettedir, arştadır, makamları yüksektedir. Velakin ruhlarda ne yok? İşte bilet almak, tren beklemek yok. Anında arşta olur, anında kabrinin yanında olur. Selam verene, ziyaret eden cevabını alır. Bu ruh alemi böyle. Bunu size geçen hafta da anlatmaya çalıştım. Gaybi şahide kıyas edenler, yani görmedikleri alemi, gördükleri alemle ölçmeye kalkanların terazileri tartmaz. Ve motoru da yakarlar. Ondan sonra tezgahı da aşağı indirirler yani. O tezgah o yükü taşımaz. Bunun üzerine diyor git Zemzem'e diyor sehurde. Tabii bu şimdi herkesin yapacağı. O zaman kuyu açık. Ben bile kuyunun açık olduğu zamanı biliyorum. Yani kuyunun yanına gidiyorduk. Orada dualar %100 kabul. Ondan sonra bir cam vardı önünde falan ama kuyunun şöyle bir adı. Altı bütün dünya Zemzem'de yani. Dünya. Fakat kuyunun şeyi şimdi bile o bir yuvarlak çizgi vardır. Tavaf alanında zannedersem yeri bellidir. Üstten. Kapatlar aşağı inilmiyor. O zaman açık üst şey yani. kapağı varsa bile yani üstüne açabiliyorlar. Kovalardan çekiyorlardı. Ondan sonra sen diyor git diyor Zemzem'e diyor selam ver diyor o şahsın isminle diyor benim emanetim nerede diye nida et diyor. Bunu Et-Tezkiratül Bülkıniye 7-8 cilt eser. İşte ben 8. ciltte mi 7. ciltte mi Fevaid-i Mensurat bölümünde gördüm yani. Kitaptan cilt sayfada isteyene verebilirim. Ondan sonra oradan nida et diyor sana diyor bir cevap gelir. Gelirse diyor sorarsın emanetim nerededir? Bu şimdi herkesin duyabileceği, görebileceği bir şey midir? Değildir. Ama ben burada Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nde bir nesi olduğunu görüyoruz. Bir kerameti olduğunu görüyoruz. Yani bir izinle, bir müsaadeyle o velinin burada bir tasarrufuyla tabii. Allah dostlarının, keşif ehlinin efendim tasarrufları var. Keramet-i Evliya haktır. O gönderiyor çünkü. Önüne gelene de belki bu şahsıl olmaz. Ama nereye gönderiyor? Nazınnesine gönderiyor. Yani yerine gönderiyor. Orada bulunuyor ruhlar diye oraya gönderiyor. Oradan bir selam ver, bir seslen bakalım diyor. Neyse cevap gelir kuyudan diyor. Yani bu benim emanetim nerede? Ben mahvolmuşum işte ki. Çoluğum çocuğumun nafakası sana emanet ettim gittim. Sen de ölmüşsün mübarek. Yani bir şekilde. O kişi de gece sahurde geliyor. Zemzem Şerif'in kuyunun başından selam veriyor, sesleniyor. Dediğini Süfyan Hazretleri'nin dediğini aynen yapıyor. Çıt yok. Dönüyor. Süfyan Sevri Hazretleri'ne diyor ki, Efendi Hazretleri diyor, ne oldu? Bir cevap geldi mi diyor. Gelmedi diyor. Eyvah! Korktuğum başıma geldi diyor. Neden? Müminlerin, müttaki, salih müminlerin ruhları arasında değil bu adam. Cevap gelmediğine göre. O çünkü o kadar garantili cevabın geleceğine. Ne yapacağız şimdi diyor? Ne yapacaksın diyor? Bakalım şimdi birkaç milyar dolarlık soru soralım. Münafık, kafir, fasıkların ruhlarının dünyada toplandığı bir kuyu var mı? Nere? Yemen'deyi doğru dedin. Kuyunun adı biri diyor gibi oldu. He? Para mı? Gayya cehennemde ya. Mübarek adam. Yemen'de diyor adam ya. Yemen'de cehenneme döndü gerçi. Allah halas eylesin ya Rabbi. 13 milyon Yemenli koleradan ölmek üzere. 13 milyon. Suud oradan bombalıyor bombalıyor ortasından. Çoluk, çocuk, ya Husidir, Şiidir, Rafizidir ne olursa olsun. Yani çoluk var, çocuk var, millet 13 milyon aç perişan kolera olmuş ya. Bu böyle de bir savaş olur mu ya? Ne beladır bu iş ya? Ne beladır? Allah'ım Yemen al. Tabii ki İran'ın karıştırması bu işe arkadan var ama Suud'un da bunda nesi var? Atlaması var. Böylece olan Müslüman millete oluyor. 13 milyon. Allah'ım acil yardım eyle. Amin. Acil halas eyle. Amin. Bu savaşı durdur ya Rabbi. Amin. Bu ateşi durdur ya Rabbi. Amin. Yemen'i ya Rabbi Habibin en sevdiği yer Yemen. İman Yemenlidir, hikmet Yemenlidir. Yemen en sevdiği yer. Müminlerin merkezi Yemen. İslam'ın merkezi Yemen. Yümünden, bereketten geliyor. Kurban olduğum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ataları curhum oradan. Yani... bu Yemen'e sen yeniden bir yümnü bereket ihsan eyle ya. Amin Allah'ım sallallahu. Yemen'de yani tam bölgesel olarak belki internetten o şey oluyor ya uydudan da yeri bulunabilir. Tam mıntıka olarak. Kuyunun adı ne? Berahut. Ya internete mi baktın? He? Bakıp mı söyledin? Bakıp söyledi. Ben sana bakma. Bakma ne lüzum var bana sorsaydı. Ben ezberden bilen var mı dedim. Be mübarek adam. Neyse. Bir Berahut. Berahut diye bir kuyu var. Yemen'de. Şu anda kuyu açık mı bilmiyorum. Ama bütün ulema, evliya o zaman derler ki o vadiden çok kötü kokular geldiği zaman mutlaka incelerdik büyük bir kafir veya münafık geberdiğine rastlardık. Çünkü yeni ruh gittiği zaman kokular dışarı vuruyor. Bütün kafirlerin, münafık, fasıkların ruhları da toplandığı çukur Berahut. Hadis-i şerif bu hadis-i şeriftir. Bu demin anlattığım kıssadan değil. Bu hadis-i şeriftir. Hayru bi'rin alavetil arz bi'ru zemzem. Yeryüzünde bulunan kuyuların en hayırlısı zemzem kuyusudur. Ondan hayırlı kuyu yok. Ve şerru bi'rin alavetil arz bi'ru berahud. Yer üzerinde bulunan kuyuların en şerlisi, fenası berahud kuyusudur. Bu berahut Yemen'dedir. Bütün kafir münafıkların ruhları orada. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Ruhlarımızı muhafaza eylesin. Amin. Amin Allah. Yakında gidiyoruz. Dönüşümüz de yok arkadaşlar. Yakında gidiyoruz. Güzergahımızı tayin edelim. Nerenin adamı olduğumuzda seçim yapalım. Din adına konuşan bu. Hokkabazlar, sahtekarları bırak. Kabir azabı yok. Şey yok. Sorgu yok. Sual yok. Hesap yok. Azap yok. Ne var? Hiçbir şey yok. Bu nasıl bir din ya? Böyle bir din olur mu yani? Bunun ahirette hiçbir şey yoksa adam burada niye günahtan sakınsın ya? Millete nasıl bu genişliği veriyorsun sen? Bu kadar ayet hadis var iken ya. Bırakın bu adamı. O Mehmet Akif Habertürk'te spiker oldu işte. Bir program yapmış geçen hafta. Baktım bir rastladım. Dedim şimdi Aziz Bayındır'ın kardeşimin o Servet var. Taslaman var, Öztürk var, Şaban Ali var. Bir tane bizim Yusuf Kaplan Mubare'yi çıkartmışlar. Tek başına işte neyse 5-1, 6-1. Adam tek başına ne yapacak yani? Şimdi bir laf var da onu demiyorum hani burada. Siz anlıyorsunuz benim laflarımın ilerisine gelirini, ila ahiri. Yani bu adam ne yapacak? Bu Mehmet Akif... Kardeşimiz yani. Yaptığı doğru mu? İki tane, üç tane. Ya üç ondan, üç ondan. Madem. Hatta beş buradan, bir oradan yapması lazım. Hadi gitsin. Üç üç yap. Bir adam da ona bir doğruyu söylesin. Yapsın. La havle ve la kuvvete illa billah. Aman ya. Hadisleri inkarlar. Efendim, Kur'an'a arz edilmesi gerekiyor. Kur'an'a uymayan hadis şey falan falan. Bu arada şunu da görüyorum. Ya benim dersler de işte Yunus'a kes diyorum şurasından başlık yap. Yunus da diyor ki neresinden keseyim? Çünkü ortadan bir giriyorum öbür konuya. Öbür konuyu bulması için gitmesi lazım kaç dakika. Bunu da artık kafasını şey edeceğiz çocuğun yani. Çok gelişti yani beyni. Çok gelişti tabii. Ne yapsın? Öyle dinleye dinleye ezberlemesi lazım. La ölürüm kalırım. Bazıları sen edeceksin. Ne yapacaksın? Ne gördüm yine bu hafta? O şey dedi ki orada Servet Bayındır mı ne? Böyle hadisler çok ihtilaflar çıktığı için diyor. Efendim, şeyin diyor, hadislerin Kur'an'a arz edilmesi lazım. Kur'an'a uymuyorsa, o hadisin uygun olmaması lazım diyor. Kur'an'da yoksa. Zaten bütün Kur'an'da varsa, hadise ne lüzum var zaten Kur'an'da var. Bak şimdi mantığa bak, mantığa. Düz mantık diye bir şey diyorlar ya, düz mantık. Kur'an'da olması lazım. Lan Kur'an'da olması lazım. Kur'an'da varsa zaten hadise ne bakacak? Kur'an'da varsa. Hadis nedir? Ötidir Kur'an ve ümle hikmetimiz diyor. Bana Kur'an verildi, iki misli de sünnet verildi diyor, hikmet. Ve yuallimul kitabe vel hikmet ediyor Kur'an. Onlara hem kitap öğretiyor Habibim, hem de hikmet. Kitabı ve hikmeti. Hikmet ne? Sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor sünnet olduğunu. Peki kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ben işte diyorum sana, Ahmet ve Mehmet geldi. Burada ne çıkıyor? Ahmet başka adam, Mehmet başka adam. Ahmet Mehmet geldi deseydim, adamın iki ismi var zannederdin. Ahmet ve Mehmet dediğin zaman, birbirinden başka. Kitabı ve hikmeti diyor. Yani kitap başka, sünnet başka. İkisi de vahiy. İkisi de kim öğretiyor? Resulullah öğretiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki Kur'an'ı öğrenirken sahabeden de hepsini Resulullah'tan ezberlemiş gibi. O zaman ona da şüphe et. Allah'tan alırken yanında mıydın? O zaman ona da şüphe et. Hadis buyurduğuna niye şüphe ediyorsun? Şimdi diyor ki Kur'an'ı arz etmek lazım. Kur'an'ı arz etmek lazım. Kur'an'da varsa alınır yoksa alınmaz. Bu büyük bir yanlış. İki, Kur'an'a uyuyorsa alınır, uymuyorsa alınmaz. Bu da büyük bir yanlış. Çünkü ikisi de vahiy olduğuna göre, kaynak bir olduğuna göre, hükümlerde, fıkıhlarda, itikatta, hadiste şartlar var, saat şartı aranır. E bu noktada mesela ya söylüyorum şimdi. Ben bu zamana kadar hiçbir hadis denen bir şeye uydurma dedim mi? Demem. Zaten uydurmaysa hadis değildir, hadisse uydurma değildir. Ama uydurma rivayetler var mı? Hangi rivayetler uydurma çıktı? Bu hafta yine ona da rastladım. İşte Habibur Rahman mıdır? Beyat başka olur. Azami isminde bir alimin Edva-ü Selef isimli eserinde kaynakları da var. Bütün alimler ittifak etmişler. Bunların dillerine pelesenk ettiği iki tane hadis dedikleri rivayet var. Bunların. Hiçbir hadisi kabul etmezler. İki hadis var. Bunlara göre yani. Birisi ne biliyor musun? Benden bir şey duyarsanız, Kur'an'a arz edin, Kur'an'a uyarsa alın, uymazsa duvara vurun, çalın. Bir bu. Bir tanesi de yine bunların ağızlarına pelesenk ettiği. Milyonlarca hadisten bir şey almazlar, iki tane bulmuşlar. O da ne çıktı? Şimdi bak. O da yeni çıktı foyası. Yeni çıkmadı, ben yeni gördüm yani. Biliyordum da işte aklıma gelmiyor. Diyor ki bir tane daha rivayet söylüyor. Ben diyor Kur'an'da olmayan hiçbir harama haram demem, hiçbir helala helal demem. Kur'an'da helal haram neyse o kadardır, bende başka bir ilim yoktur diyor. Bu ikisi de ne çıktı biliyor musun? Bir ittifak uydurma çıktı. İki tane hadis diye aldıkları, ikisi de ne çıktı? Çünkü neden? Bu ikisiyle ne yapıyor? Milyonlarca hadisi bloke ediyor. İkisi de uydurma çıktı, hiçbir kaynakta yeri yok. Ama bunların ağzından düşmez. Yaşar Nuri bilmiyor musunuz? Bir şey bulurdu. Hiçbir kitapta yeri yok. En zayıf kitapta olsa Buhari'den öne çıkarırdı. Neden? Kadından imam olurmuş da onun için. Bir rivayet bulmuş kadından imam olur diye. Ya diyor bu çok sağlam bir kitap diyor. Bak şimdi. Kadından imam olur deyince atlamış. Bu kadar ayet hadis var. Onu bırak. İşine gelince Dürretün Nasihine sahih der, işine gelmeyince Bukhari'ye zayıf der, uydurma der yani. Bunlar böyle adamlar. Aynı kafa. Halbuki inni la uharrimu illa ma haramallah. Ben Allah'ın haram etmediği hiçbir şeyi haram etmem. Bu uydurma bir rivayet. Bak hadis demiyorum ama bunlar en sağlam hadis diyorlar. Halbuki uydurma bir rivayet. Neden? Neden söyleyeyim sana? Allah'ın haram etmediği hiçbir şeyi haram etmem doğru o taraf. Manen. Kur'an'da haram etmediği, yanlış anlama. Çünkü vahiyler, hadisler de Allah'ın haram ettiği değil mi? Tabii ki Allah'ın haram ettiğini haram edemez. Helal haram etmesi yetkisi Allah'a ait. Beyanı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme havale edilmiş. Kitabında illa ma haramullah fi kitabi. Allah kitabında neyi haram dediyse başka haram yok diyormuş. Der mi böyle bir şey ya? Peki, ne buyuruyor? Ela inne mis ma harrama Rasulullah misli ma harrama Allah. Ebu Davud hadisi bak şimdi. Resulullah'ın haram dediği Allah'ın haram dediğiyle aynıdır diyor. E demek bu Kur'an'da yok ki Resulullah'ın haram dediği diyor. Kur'an'da olsa zaten Kur'an'da hepsi var derdi. Bu hadiste ne diyor? Ben neyi haram dediyse peki altın yüzük erkeğe haram. Kur'an'da var mı? İpek erkeğe haram. Kur'an'da var mı? Onu bıraktık. Sadece şu kadınlarla evlenmeniz haram diyor. Nisa suresinin ayetinde. Yüzbaşı. Sadece şu kadınlar sayıyor. Ananız, kızınız, halanız, teyzeniz sayıyor. Misal. Orada şeyi saymıyor. Bir insan bir kadınla evlense, sonra ikinci hanım alma hakkını kullanayım derken, onun kız kardeşini alabilir mi? Alamaz. Bu Kur'an'da var mı? Var. وَاَنْ تَجْمَعُ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ İki kız kardeşi bir nikahta cem edemezsin diyor. Bu cahiliyet döneminde geçen nikahlarınızı artık şey yapmıyorum. Bundan sonra haramiyetini beyan ediyorum. İki kız kardeş var. Ama bir adam bir kadın aldığı bir kadınla teyzesini de aynı nikaha alabilir mi? He? Bu Kur'an'da var mı? Yok. E şimdi nasıl Kur'an'da olmayan hiçbir şey haram değil diyoruz. Öbür ayeti okudum hani. Caner Taslaman'a biraz kaba kaçtı hani. Yemesi haram olan şundan başka bir şey bulmuyorum diyor. He? Kan, atılan kan, leş, domuz eti, besmelesiz de put adına kesilen murdar olmuş hayvan. Bunların dışında diyor. He? Hadi bundan başka haram bulamıyorum diyor bana vahyedilen. O zamana kadar öyleydi. E vahiy devam etti. Peki ondan sonra öbür hadde de var. Maide suresinin yani ikinci sayfasının başında. O da tabii biraz şey, boğulan, işte yukarıdan düşen, işte süsülen, birbirine vurup da birbirini öldürdüğü falan filan. Leş oluyor ama leşin içine giriyor onlar tabii, 4-5 kısım. Bunlar haram falan. Bunların hepsini toplasan. Affedersin, ben ona dedim ya, ye diye. O var mı Kur'an'da bu yenmez diye? Nasıl oluyor? Yani şunu demek istiyorum. Bu rivayet sahih olsa, hiç Resulullah buyurur mu ki, Kur'an'da ne haram varsa haram o kadardır, ben başka bir şeyi haram edemem. E bu yüz binlerce hadisin ve yüzlerce diyelim, yüz binlerce hadis tabii var da, milyon da var da, yüzlerce hadisin efendim hükmünü, helal haram beyanını ne yapıyor bu söz? İptal ediyor. Bu nasıl hadis olabilir? Bak iki tane hadis var dediklerinin ikisi de uydurma, görüyor musun? Esas hurafeci kim? Onlar. Ama lafa gelince kime şey diyorlar? Hurafeciler. Tweet atmış bizden sonra şey. Programdan çıkarıldı diye. İlhami Güler. Tweet atmış. Cübbeli ve tayfası diyor. Halbuki benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben burada canlı burada sohbet yaparken beni arkadaşlar söylediler. Dedim ki bu neymiş ne değilmiş. Sizin önünüzde sormadım mı? Hiç bilmiyorum bir şey. Benden önce başlamış falan ama Cübbeli ve tayfası. Önüne gelen Cübbeli. Ya ben bir şeyden haberim yok ki zaten. Ondan sonra. Taslaman'da diyor, sen diyor benim nasıl akademisyen konuşup konuşmama karar verdi. O da Üsküdar Belediyesi'ne çatıyor. Efendim bunları nasıl iptal edersin? Veyahut onu da mı iptal etmişler bilmiyorum. Bir adamı daha iptal etmişler. Öztürk'ü etmemişler. Mustafa Öztürk'ün Şaban Alim'ine onu etmemişler. İlhami ile şey ama ilhami falan. İlhami tüy dikmiş. Yani Kehf suresinin ayeti kaldırırsın diyor artık onu da. Ona da kılıf bulamamışlar yani. Bir tane daha varmış orada. Ömer. Onun soyadı ne? O da onu ben 12.000 ya bu adam kim falan dedim. Arkadaşlar dedi 2015'te sen buna reddiye yapmışsın. Ben de unutuyorum. O da ne diyor biliyor musun? Allah Kur'an'ın yazılı kitap olmasını istemedi ki diyor. Peygamberin de görevi o değildi diyor. Sözlü İncil gibi söyle geç. Kur'an diyor sonradan diyor. Kur'an'ın kutsallığı yok diyor. Bunu evet Almanya işte üniversitesinde adı var ya o adamın. Orada gülmüşsünüz 2015'te burada konuşurken o üniversitede bunları esas Diyanet'in o zamanki Diyanet yani Mehmet Görmez gitmiş açılış yapmış. Bu adamları konuşturmuş. Bu adamlar orada Kur'an'la aleyhine neler konuşmuş. Almanya'da. Ben 2015'te bunu açıklamışım ama bu evvel olmuş. Evvel olmuş 2015'teki sohbetim var orada. O adamı da iptal etmişler. Ben mesela onun adını bile unuttum. Ben şunu almayın buna. Ben bir şey demedim ki. O adamın adı bile burada bile geçmedi. Bu ikisini iptal etmişler falan filan. Ya adamlar iki tane rivayete tutunmuşlar. İkisi de ittifakla uydurma. Buradan kalkıyor milyonlarca hadis-i şerifi iptal etmeye kalkıyor. Sahih hadis. Sahih hadis kaç tane? Bukhari'de, Müslim'de, şurada, burada. Kütüb-i Sitte'yi geçmez. Ne geçmez ya? Kütüb-i Sitte'den toplasan, tamam onlar sahih, tamam da, Kütüb-i Sitte'yi toplasan, mükerreri çıkartsan, 14-15 bin ediyor. Ya Kütüb-i Sitte'yi, sadece Bukhari'de mi? Bukhari'de 8 bin küsur, mükerreri çıkartsan 4 bin. Toplasan Kütüb-i Sitte 6 kitabı, mükerreri düşsen 14 bin, 15 bin ediyor. Sen şimdi, sahih hadis 14 bin, 15 bin mi var? Ahmed İbni Hanbel, bu işin piri, Müsned yazmış. İmam-ı Azamlar çok içtihat ettiler. Hadislerde eşsiz alimler ama eser yazmamışlar. O zaman herkes alim, herkes bir şey. Ahmed İbni Hanbel biraz daha sonra. Yani İmam-ı Azamlardan. Dolayısıyla o hadisleri derleme şeyine gitmiş. Çünkü baktı ki zayi olacaklar. Yazma işine dönmüşler. Müsned tertip etmiş falan. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri. 30 bin kadar hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel. E diyor ki Ahmed İbni Hanbel 700 bin sahih hadis ezbere biliyorum diyor. 700 bin sahih diyor. Bak, zayıf hasen bile değil. Halbuki faziletli amelde zayıfla da amel edilir. Hasen 700 bin sahih hadis var diyor. Yani benim ezberimde diyor. Benim ezberimde. Kendi 1 milyondan fazla biliyordu ama tabii orada mükerrerleriyle, işte sahabenin sözü, tabiinin eseri falan 1 milyonda, 2 milyonda buluyor. 700 bin diyor. Sen nasıl dersin ki kütüb-ü sitteyle sınırlı sayadır? O da çok yanlış olur. Ondan sonra İmam Bukhari bile, İmam Bukhari'nin şartları biliyorsunuz, aşırı ağır, sahih demesi için. Ama dolu hadis o da yazmış, tarihi kebir, tarihi sınır falan. Ama sahih demesi için efendim çok ağır şart koyuyor. Yani adam hani atı kandırıyor meselesine bile, ya bundan hadis alınmaz demiş. Halbuki adam yalan hadis uydurmuyor aşağı, o şeyh. Ama işte o demiş yani, dikkatli olalım falan. İmam, kendisi Bukhari'de 8000 hadis alıyor sahih dediğinde, 4000 mükerreri çıkınca 4000'e düşüyor. İmam Bukhari'nin kendi sözü, 100.000 sahih hadis ezberimde var diyor. Ya aldığı 4000. 100.000 sahih hadis ezberi. Bukhari'nin kendi sözü. Bukhari'nin şartlarına göre sahih bir de. En ağır şartlar. Ravisi şöyle olacak, şöyle olacak, böyle olacak. 200.000 sahih olmayan. 200.000 sahih olmayan deyince sahih değil demek uydurma mı demek? Hayır. He? Hayır. Haşa! Sakın! Sahih bu. Hadisçilerin istilahı bu. Ağır şartlar koyuyorlar. O şartları havi olmasından dolayı. Yoksa sahihin altında dünya kadar meratip var. Hasen var, efendim zayıf var, işte efendim munkatı var, merfu var. Dolu şey var. Ravinin durumlarına göre değişiyor. Anladın mı? Mürsel var. Bunların hepsi de nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi denebilir mi? Denebilir. Kâle Resulullah diye rivayet edilebilir mi? Sallallahu aleyhi ve sellem denilebilir. Zayıf hadis bile olsa kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem denilebilir mi? Buyurdu denilebilir. Ancak uydurma olduğu ittifaklıysa, bütün alimler uydurma olduğu ittifaklı dediyse, patlıcan ne niyetle yersen şifadır gibi, ha o zemzem ne niyetle içersen sahihtir, ha, patlıcan hakkında böyle bir rivayet var. Ha bunu kimse kabul etmemiş. E tamam, ona dersin yani, anladın? Mevzu dedim. Mevzuya da ben zaten hadis demiyorum. Mevzuysa nedir o? Rivayettir. Yani uydurma dediğine göre hadis değildir, rivayettir. Ama bazısına bir alim mevzu demiş, öbür alim zayıf demiş, öbür alim garip demiş, öbür alim münker demiş, öbür alim munkadır demiş. Bir de bakıyorsun 80 tarikten geliyor. O zaman alimler diyorlar ki bu kesret-i turuktan, yani çok kanaldan geldiği için mevzuluktan çıkar. Zayıflığa. Bazı alimler diyorlar, İbn-i Allan Fütuhat-ı Rabbaniye'de Ezkar Şerhi'nde söylüyor bunu, güzel ilmi izah etmiş. Zayıflıktan çıkar, bırak diyor. Zayıflıktan da çıkar, mevzuluktan çıkar, zayıf olur, o kesin. Bazı alimler diyorlar ki, bu zayıflıktan da çıkar, hasen olur diyorlar. Çünkü neden? 80 tarikten gelmiş. Bir tarikten ravide kopukluk varsa arada kesiklik, öbür tarikten muttasıl, ekli. Bir rivayet kaç tarikten gelmiş? Bunlar hadis ilminin istilahlarıdır. E sen dolayısıyla ne biliyorsun da ne konuşuyorsun yani? Hiçbir şeyden ilimleri yok. Çıkmışlar oraya konuşuyor. Ondan sonra Kur'an'a arz edilecek. Kur'an'da varsa var, yoksa yok. E zaten Kur'an'da varsa hadisin ne manası kaldı? Kur'an'a bakarız. Demek ki bu ilave bir şey. Zaten Kur'an kendi diyor ki kitabı öğretiyor. Vel hikmete hikmeti de. Hikmet ne sünnet? E Kur'an'ın iki misli verildi bana diyor. Ebu Davud sahih. Bu kadar sahih hadiste sünnetle haram ettiklerini beyan ediyor. Benim haramım Allah'ın haramı gibidir. Yani şu demek. Kur'an'la haram bildirdiği ayet oluyor. Hadisle bildirdiği sünnet oluyor. İkisi de aslında nedir? Vahye racidir. Çünkü hadisi de Cibril getiriyor. Rüyada görmüyor ki hepsini. Kaldı ki peygamberlerin rüyası da nedir? Vahidir. Aksi takdirde İbrahim Aleyhisselam rüyayla oğlunu kesmeye kalkar mıydı? Rüyayla çocuk kesilir mi? Çünkü vahiydir peygamber oldukları için. Anladınız mı? Bilmiyorum. E hal böyle olunca efendim, yani ben teessüf ediyorum tabii Mehmet Akif Bey'e. Böyle eşitsiz bir ortamlara kasıtlı mı yapılıyor, ne yapılıyor? Farkındaysanız bütün kanallar bu işleri bıraktı, bir Habertürk. Habertürk'ten başka hemen hemen hiçbir şey ben burada şu anda rastlamıyorum. Yani bu kadar karışık bir iş rastlamıyorum. Efendim, yok. Beyaz'da öyle bir karma toplantılar, 3-4 kişilik bir şeyler hiç olmaz. Birkaç yanlış adam çıkarttı falan, onlar da inşallah düzeltti. Efendim, onu da Mehmet Görmez tavsiye etmiş adama. Ben ne bileyim diyor Mehmet okuyanı diyor yani.

Adnan dedesine kadar bütün teferruatıyla yazdım. Babalarını, babaların annelerini, çocuklarını, efendim, kendi Efendimiz Aleyhisselam annesi, annesinin anneleri, bütün hepsini yazdım. Mevlüt'e adak yetiştireceğim. Bana bereketli vakit duası yapın. Uyuyamıyorum, edemiyorum. Bir haftadır yetiştireceğim diye bütün rüyalarımda onu görüyorum. Rüyamdan kalkıyorum, Abdümenaf Efendimiz. Bir rüyayla uğraşıyorum, Kusay İbni Kilab Efendimiz. Yani bütün rüyalarım şu anda bu kitapta düğümlendi. Gece gündüz yapıyorum, ne kadar uykularımı feda ediyorum. Böyle geliyor, kafam böyle düşüyor. Yine ben kendimi toparlıyorum, yetiştireceğim adam var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Bu çok kıymetli. Hiç Türkçelerde bu misilli bir şey olduğunu düşünmüyorum. O kadar kaynak baktım ki. Böyle bütün etrafım kitap kaynak. Bütün kaynakları açıyorum, bakıyorum. İnşallah Mevlid'e yetiştireceğim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebi şerifini bilmek, Adnan Efendimiz'e kadar bilmek vacip. Sen kendi soyunu, dedeni, neneni unutabilirsin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Adnan dedesine kadar ittifaklı nesebi şerif. Oraya kadar hiç ihtilaf yok rivayetlerde. Orayı bilmek vacip. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı konuların hiçbiri faziletli amellere girmez diyor alimler. İmam Ücuhuriler, İmam Bacuriler. Diyorlar ki, Resulullah Efendimiz'le alakalıysa itikada girer. İnanca girer. Çünkü birisi dese ki Kureyş'ten değil ne olur? Kafir olur. Birisi dese ki Arap'tan değil. Bak, dikkat edeceksin. Çünkü burada dünya kadar ayet hadis var. O bakımdan itikada taalluk ediyor. Ama öyle kıssalar, öyle acayip şeyler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedelerinin neler anlatılıyor ya? İlyas isimli dedesi var. Meşhur peygamber İlyas aleyhisselam değil ha. Mudar'ın oğlu İlyas. Yani İlyas isimli dedesi var. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'den kaç yüz sene evvel, kaç yüz sene evvel hac yapıyorlar o zaman. Arafat, Müzdelife hep var şeytan taşıma. İbrahim aleyhisselam'dan kalan din üzere. Hac yaparken Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem lebbek dediğini belindeki sulbünden sesini işitiyor. Mesela bu kaynaklarıyla yazdım. Kaynaklarıyla İmam Süheyli'ler ne kaynaklar? Kaç yüz sene evvel bel sulbünde ya lebbek dediğini kulağıyla işitiyor. O kadar Peygamber Efendimiz'in gönderici Delail-ül Nübüvve peygamberliğin delilleri kitaplarında geçiyor ki bunlar. Yani bu Nesebi Şerif Risalesini çalık çacık. Ya bırakın şu uydurma kitapları, romanları, bilmem neleri ya. Zaten kitap okuduğunuz hiç yok da, o da ayrı bir dava da yani siz. Roman da okuduğunuz yok. Zaten internet sizi aldı götürdü bir yerlere. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, anamızdan, babamızdan, canımızdan ileri ya. Bu Nesebi Şerif kitabını inşallah ders yapacağız. Çoluk çocuk, medreselerde ders yapılsın ya. Siyer diyorlar. Al sana siyer. Siyerin babası, atası bu ya. Ne güzel ilimler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün babaları mümin ve muvahhid. Atalarında bir tane müşrik var mı? Yok. İspat ettim delilleriyle. Bu noktada Azer de İbrahim aleyhisselamın babası olmadığı kesinleşiyor. Bütün delilleri topladım. Ne çıktı? Azer amcası çıkıyor. Çünkü atalarında hiçbir müşrik olmadığına göre bunun da delilleriyle ispat ettim. İnşallah okuyacaksınız inşallah. Şimdi onun için, şimdi buradan gideceğim yine ders hazırlayacağım. Yani çok telaşımız var. Bu hafta sonu da Maraş'a söz vermiş olduk kaç ay evvel. Hiçbir yere de gitmiyorum. Geldi kapıda yattı o hoca efendi. Ben de şey yaptım, Elbistan'a gideceğiz. Cumartesi saat 18.30'da Ceren Düğün Salonu. Efendim, 20 Ekim Cumartesi Elbistan'da. Ceren Düğün Salonu 18.30'da sohbet var işte. Onlar da özlüyorlar. Oraya ben hiç gitmemişim. Maraş'a gittim birkaç kere sohbete. Elbistan'a yani sohbet yapmamıştık. İnşallah orada da bir sohbet olacak. Hafta sonunda oraya gideceğim için. Vaktim daraldı yani Mevlid'e kadar. Vaktim çok daraldı. O sohbete de gelmek isteyenler, o civarda olan etraf iller, ilçelerde haberdar edersiniz inşallah. Gelmek isteyen gelsin. Ne diyorum? Şimdi ben bir sohbet yaparken size diyorum ki bunları tebliğ edin. Fakat bak, yine hak hukuk tereddüt ediyor ve size yani hakkım üzerinizde olduğuna göre söylüyorum. Diyorum ki, siz kendiniz videodan işinize gelen bir şekilde bir yeri kesmeyin. Sen diyorsun bize tebliğ edin. Ya tebliğ edin demek şu demektir. benim ya sohbetin tümünün linkini atın ya da ben sitede bir bölüm yaptıysam o bölümü 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık o bölümü atın. Kendiniz videonun içinden keserseniz ne oluyor? Münasip olmayan bir yerde mesela bir konunun ortası ilerisi var. Bak ben yarım saat sonra gidip geri dönen bir adamım. 1,5 saat sonra geri dönen bir adamım. Benim usulümü bilmiyor musunuz siz? E şimdi bu durumda sen bunu neresinden keseceksin, doğrayacaksın? Bir yerden alıyorsun. Alıyorsun ama belki onun ileride izahı var. Belki orayla alakalı bir efendim şerh getiriliyor ileride veya geri. Aynı sohbetin içinde, aynı sohbetin. E sen bunu dengeleyebilir misin? Ehli misin, değilsin? E işine geleni alıp da millete atarsan sonra bu haberlere çıkıyor. Oda TV atlıyor. Öbürü atlıyor, öbürü atlıyor. Bu sefer ne oluyor? Bütünlük bozuluyor. Bütünlük bozulunca da ben kime ne dediğimi adam kendine göre yorum yapıyor. Üstüne bir şey koy söylüyor. Başlığı kendi atıyor. Başlığı da kendi attığı zaman istediği yere yönlendirme yapabiliyor. Bundan dolayı benim sizden istediğim tebliğ şekli ya sohbetlerin saatini, televizyondaki saati, şunu bunu vaktini bildirin. Ya benim koyulan, siteme koyulan sohbetlerin linkini atın. Adam tümünü dinlesin, altı üstü neymiş. Ya da ben bazı mühim konuları 5 dakika, 10 dakika kesip başlık atıp attırıyorum ya kendi siteme, resmi siteme. Onu da atabilirsin birbirine. Ama sen şimdi 3 saatlik sohbetten 3 dakikayı kendin keseyim dediğin zaman ilim eksikliği olabilir. İzah ileride gelebilir. Bazı konu mensuh bir şeyi anlatırım sonra bu mensuh oldu diye izah ediyorum belki ileride ya. Yani hüküm bile bozulabilir, yanlış fetva bile çıkabilir. Bu da kalkar bana mal olabilir. Ondan sonra haber olduktan sonra ben onu temizleyene kadar canım çıkar. Yani bunun ilerisi var bilmem ne. Çünkü kötüyü yayıyorlar. Yani bir yanlış mana çıkartmak için. İlerisini gerisini incelemiyorlar. Buradan da size yani beni lafımı dinleyenlere konuşuyorum tabii. Kötü niyetli isteyen istediğini alıyor, doğuruyor. Artık bu internete düşen bir şeyi kontrol edemezsin. Ama siz tebliğ için, Allah rızası için yapıyorsanız kendiniz kesme yapmayın, onu diyorum. Tebliğ için, Allah rızası için yapan sevabını olsun istiyorsan hazır orada yapılanları paylaşın diyorum. Ya da tümünü paylaşın, tümünü. Kendi kendinize keserseniz hakka hukuka girersiniz diyorum. Kötü niyetliye bir şey yok. Ona Allah müşte hakkını versin. Siz iyi niyetli adamsınız. Hayır yapayım diye şer yapmayın. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Meramımı anlatabildim mi? Bu da ayrı bir şey yani. Şimdi efendim ben zaten kimsenin din adına olan bir şeyde bir reddiye yapıyorum. Din adına olmayan hiçbir konuya giriyor muyum? He? Hiçbir kimsenin ne konuştuğu, belediye ne yapmış, milletvekili ne yapmış, bakan ne yapmış, dinle alakası olmayan bir konularda kimin ne yaptığını karışıyor mu? Bir sanatçı ne yapmış, bir bilmem ne yemiş, ne içmiş, özel hayata, magazin, giriyor muyum? Girmiyorum. Ama bunların hepsi bana atlıyor. Nedir bu iş, ben anlamadım. O Levent Üzümcü varmış mesela. O da gitmişti tweet atmış. Haberim yok. O da tweet atmış işte protez kolu öptü falan diye. Ben işte klinik vaka mıymışım? Psikolojik sorun işte, ruh hastası bilmem ne bilmem ne. Ya kardeşim, ben senin bugüne kadar yaptığın tiyatroyla ilgili bir yorum yaptın mı? Nerede kaldı ki zaten tiyatrodan dağıtılmış falan. E şimdi bir şey yorum yap. Ben senin bir şeyine kalmışım. Benim bir özel hayatım bu. Paylaşabilirim. Ne yapacak? Ne var bunda şimdi? Bir evliyanın kolunu öpmüşüm. Mesele değil ki burası. Niye sen ruh hastası diyorsun? Ama ben ona da şey yapmıyorum. Yani kabiri, ölümü, ahireti, mahşeri düşünen adam psikolojik sorunlu olmaz mı? Ben hakikaten psikolojik sorunları olan bir adamım. Çünkü imanlı mı öleceğim belli değil. Kabirde cevap verebilecek miyim belli değil. Dinden mi çıkacağım belli değil. Öyle ya şimdi hiç kimsenin sonu belli değil. Peygamber değiliz. Ebedi ahirette cennetlik mi cehennemlik belli değil. Öyle bir bunalıma bazı giriyorum o kitapları gördüğüm zaman. Tamamen az daha ümitsizleşecek hale görüyorum. Ben ahirette ne hesap vereceğim, ne cevap vereceğim. Çünkü Evliyaullah'ın bile iğneden ipliğe sorulduğunu görünce yani ben yandım diyorum yani ben. E benim psikolojik hasta olmamam mümkün mü? Adam demiş ya, benim demiş hiç derdim yok. Efendim sen öyle der. Öbürü de demiş ki ona, ne mutlu sana, aklın yok demiş yani. E çünkü psikolojik sorunun yoksa, aklın yoksa psikolojik hiçbir sorunun da olmaz. E çünkü aklı olmayan ahirette ölümü bir şey düşünmez, düşünmeyen dert etmez yani. Ben o bakımdan da kendisine teşekkür ediyorum. Ben bir şey demiyorum ama bana demiş ruh hastası desin. Şey, dinle ilgili bir fetva veriyor mu Levent Üzümcü? Beyefendi vermiyor. E dinle ilgili bir fetva vermeyince bizi alakadar ediyor mu? Etmiyor. Bana bir şey demiş. Derse desin. Sonra barda dayak yemiş falan. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum kendisine mesela. Bunlar ayrı bir şey yani. Beni alakadar etmiyor. Allah Allah. Benim sonradan haberim oluyor hep falan. Ne alakası var? Ama ben din işini konuşma Allah'ın izniyle Celle Celaluhu bildiğim kadarıyla Efendi Hazretlerinin emriyle yetkili. Biz bu işe Ahmet'e izin verdik. Hatta bazı televizyonlarda konuşmak izin isteyen hocalara da bu işi çok yaymak ve genelleştirmek istemiyorum. Bu işi Ahmet yapıyor ve iyi de yapıyor. Bu işe herkese de izin vermek düşünmüyorum. Efendim senin kendi beyanıdır bu bizzat. Biz bir izin ve müsaadeyle bir vazifeli olarak bunu yapıyoruz. Tabii ki başta Allah'ımızın emri bilme arzı ne yani ki her Müslüman bildiği kadarından mesuldür yani. E ben de bildiğim kadarını konuşuyorum. Bilmediğim hiçbir konuya girmiyor. Burada da hiçbir şahsa hakaret ve rezalet kastetmiyorum. Ha, onlar bana hakaret ediyorlar. Onlarda bir sorun yok. Onlarla da uğraşmıyorum, cevap da vermiyorum. Ama biz doğruyu beyan edeceğiz. Bu kimseyi yıpratmak için yapılan bir şey değil. Ama ortadan konuşmazsak, karşı taraf ortadan konuştuğu için biz de cevabı nereden vermek zorunda kalıyoruz? Ortadan vermek zorunda kalıyoruz. Karşı taraftaki konular özelde olsa, ben kimsenin özelde dediği bir inancını, bir yanlış fetvasını kalkıp falan adam evde şöyle bir şey demiş, üç kişi duymuş diye hiç kürsüde anlattın mı? Hangi şeyi söylüyorsak ya adamın sesi var, ya adamın yazısı var. Bunun dışında da özelde bir adam bir adama bir şey demiş, öbürü de bana nakletmiş. Ne bileyim nasıl nakletmiş yani. Acaba derim ben, onu da taşıyamam kürsüye. O da özele giriyor yani. Belki adam kendi özelde 40 senelik hocayım ama ben bu ahirete de inanasım gelmiyor dedi belki birine. Demiş olabilir. Ama ben bunu burada falan hoca ahirete inanmıyormuş, bir arkadaşına evde gizli söylemiş. Bu denir mi şimdi? Bana ne? Ya mevzularımız emri bil maruf, farz-ı kifaye. Bir cemaat yaparsa öbürlerinden düşer. Hiç kimse yapmazsa bela hepimize iner. Cenaze ortada kalmış gibi herkes günahkar olur. Onun için işte İhsan Çelen Hoca Hocaefendi gibi, Hüseyin Avni Hocaefendi gibi, Ömer Faruk Korkmaz Hocaefendi gibi, işte efendim Fatih Kalender Hocaefendi gibi vesaire birçok Ebu Bekir Sifil Hocaefendi gibi efendim Ehl-i Sünnet hocalar kendi çaplarında herkes kendi minvali üzere bir şeyler yapıyoruz yani. Allah hepimizden kabul eylesin. Amin. Hepimizin kelamlarına, yazılana tesirler halk eylesin. Amin. Hidayetler bahşeylesin. Bizi de hidayet eylesin, bizimle de kullarını hidayet eylesin. Amin. Bizi hayırla ıslah eylesin, bizimle kullarını ıslah eylesin. Amin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. Milletin başına bela olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Fitne olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Yanlış fetva vermekten, bir itikat meselesini bozmaktan, tarif etmekten, Allah'ın bir hükmünü gizlemekten, helalı haram, harama helal demekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Esas meseleye geliyorum. Cümlemizi riyadan muhafaza eylesin. Amin. Konuyu oradan getirdim. Esas bir berahut kuyusuna nereden geldik? Riya meselesinden geldik. Bak nereye döndük şimdi? Bir saat geriye döndük. Yani riya meselesinden geldik. Çünkü gösteriş yaptıysan dedim kabul olunmaz. Ancak salavat-ı şerifede riya da olsa kabul olur. Niye kabul oluyor? Mevla diyor ki Habibim'in çok hatırı var. Ona giden bir hediyeyi engellemek istemiyorum. Ben de dedim ya hani senin sevap bile alamasan da belki okuduğun hediye gönderdiğin evliyanın hürmetine belki o zata hediye gider ama tabii sen oradan ne kadar nasip alırsın o da ayrı dava oluyor. Ama riya amelleri ifsad eden başlıca sebep. Şimdi bugün dersim var diye biraz acele edeceğim yani yoksa hadis-i şerife de giremeyeceğiz. Bu kuyuyu anlatıyorum şimdi. Berahut dedi ki Süfyan-ı Sevri Hazretlerine geldi. Dedi Zemzem'e gittim. Nida ettim. Şimdi buradan geri ekliyorsun. Yunus. O kuyudan buraya geldik. Bu arayı eklemeden atma. Ya toptan sohbeti atıyorsun ya da bu ayrı bir şey. Efendim. Cevap gelmedi. Eyvah dedi. O zaman sana bir tavsiyem var. Nedir o? Yemen'de dedi, gideceksin, Berahut kuyusu var. Bu kuyudan cevap gelmiyorsa mutlaka o kuyudan gelecek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh. Git dedi, o kuyuya aynı şey gece teheccüden sonra nida et. Adam malının peşinde yani. Kıymetli de bir şeysi. Gitti. Ondan sonra o kuyuyu buldu. Meşhur bir yer yani, o bilinen bir vadi. Ondan sonra gece vakti ne kadar da korkunç bir şey. Bütün de ne kadar pis ruhlar varsa orada. Allah Allah. Oradan efendim seslen. Seslenince cevap geldi. İmam Bülkıni zikrediyor bunu. İmam Bülkıni. Çok büyük alim. İşte ne haldesin falan hiç sormadan tabii. Benim emanetim nerede? O da şimdi derdine düşmüş. Zaten zor kaçacak yani bir haber alabilirse diye. Oradan ses geliyor ona. Çünkü ruhlar ölüyor mu? Ölmüyor. Beden mi konuşuyor, ruh mu konuşuyor esasen? Ölü niye konuşamıyor? Dili yok mu? Ölünün dilini mi kestik? Demek dil konuşmuyor. Esas insan ruhtur, konuşan ruhtur. Gören de ruhtur. Ruh gidince göz görmüyor, göz yerinde duruyor. Böyle yapıyorsun, böyle falan. Hiç eser yok. Çünkü ruh yok. Diyor benim emanet, diyor ki ben senin emanetini yemedim, yutmadım. Yalnız zay olur diye diyor, adam emanete hıyanet yapmamış. Zay olur diye diyor, benim evim bahçesinde diyor, bir ağaç var, o ağacın altına gömdüm diyor. Ağacı da söylüyor. Bu da hadi bana eyvallah diyor, sen cehennemde misin, neredesin, dibine kadar yolun var der gibi, yani, dönüyor. Geliyor Mekke. Artık Mekke diye anlıyorum ben, kıssanın siyak sibakından. Geliyor, çocuklarını buluyor. Çocuklarını buluyor, diyor ki babanız, hani bu çocuklar dedi ya, bilmiyoruz ki ne yapmış. Bizim haberimiz yok, parayı nereden bulalım? Diyor ki şu bahçede şöyle bir yer varmış, onun orada ağaç varmış, onun altına gömmüş. Yahu diyorlar biz o ağacın oraya çardak yaptık. Tahtadan, bilmem neden, bilmem üzerinde şu kadar eşya var, bilmem tezgah var, şu var, bu var. Biz şimdi onları nasıl sökelim diyor. Ya kardeşim diyor, sen hiç size diyor zerre kadar bir şey mesai yaptırmayacağım diyor. Ben diyor sökerim, takarım, yaparım. Aynen diyor. Şu adam parasını altında arıyor. Sen diyor merak etme diyor. Ben diyor hepsini yapacağım, yaptıracağım. Bir iki amele tutarım diyor. Sizi hiç meşgul etmeden, rahatsız etmeden ben bu işi yaparım. E tamam o zaman diyor yani biz ne yapalım diyor çocukları da yani. Biz şimdi uğraşacak halimiz vaktimiz yok, burayı kaldır kopar diyor. Tamam diyor. Adam hakikaten söküyor işte artık tahtaları, şunları, bunları bina neden yaptılarsa bir çardak usulü bir şey yapmışlar. Kazıyor, ediyor, altında malını buluyor. Vessela. Malını buluyor, seviniyor, yeniden yerlerini onların düzeltiyor, yapıyor. Hadi diyor, Allah'a emanet, çok sağ olun, teşekkür ederim. Onlar da bir şey değil. Süfyan Sevri Hazretlerine geliyor. Diyor ki, ne oldu? Diyor, böyle böyle. Haber al, ses geldi, ben gittim, şunu yaptım, malımı buldum, buldum. Ey elhamdülillah diyorum. Şimdi diyor, senden bir şey rica etsem yapar mısın? Yaparım efendim diyor. Bu kadar büyük bir şeye sebep oldunuz diyor. Ben bunu nereden çözecektim bu meseleyi diyor. Evladım diyor. Yeniden o Berahut kuyusuna gitmeni rica edeceğim diyor. Olur efendim diyor. Bu diyor sizin benim üzerimdeki hakkınızın en ekallidir diyor yani. En azından bunu yapmam lazım. Bunda bir şey yok ki diyor. Bir daha gideceksin. Niye diyor? Ya bu adam diyor yani burada tanınan, bilinen, yani namazda abdesti düzgün bir adam. Bu adam şimdi ruhu zemzem kuyusundan icabet edemeyip de berahut kuyusundan nidaya cevap vermesi meselesinde diyor büyük bir olay var diyor. Mevla bunu diyor bütün ümmette duyuracak diyor yani. Burada bir mesele var. Ben bu adamı buradan cevap verir diye düşündüm. Hani ses oradan geldi diyor. Onun için çok merak ediyorum. İşte bu Süfyan Sevri'nin desturuyla gitmesem bu iş çözülmez. Böyle şey olur mu normal vatandaşlarda? Değil mi şimdi? Süfyan Sevri'nin kerameti bu radıyallahu anh. Büyük keramet sahibi veliydi. Ondan sonra. Gidersin diyor. Yine diyor nida edersin diyor. Dersin ki diyor. Ya senin zahiri amellerinde buranın adamı olacağının bir delali alameti yok idi. Sen nereden düştün bu berahut kuyusunun dibine diye. Bir sor diyor, ümmete de bir vaaz olsun, biz de anlayalım diyor. Bunlar ahiretten haber böyle gelir diyor. Nasıl gelir diyor. Adam da gidiyor, aynı işte gece vakti, o sahurda olması lazım. Çünkü imsak attıktan sonra ruhlar kendi yerlerine gidiyorlar biliyorsunuz. İmsaka kadar salihler, veliler, şehitler falan kabirlerinden de Kur'an kıraatı, ibadetler falan devam edebiliyorlar. Geçen hafta anlattık ya, imsaka kadar dedi sahabe-i kiramdan, kimdi o? Yok, sahabe-i kiramdan, hatta kaynağını da size söyledim. O da ne çıktı biliyor musun? Hazreti Talha, Aşere-i Mübeşşere'den Talha bin Ubeydillah radıyallahu anh. Geçen hafta anlattım. Hadis-i şerifin, bak bu hadis-i şerif, kaynağını da söylüyorum. Hakim, meşhur alim, İmam Hakim el-Küna isimli eserinde. Müstedrek meşhur Buhari Müslim'in ziyadelerini aldı. Müstedrek de değil. Hakimin el-Küna isimli eseri var. O, Ebu Hatim Mekki bin Abdan. O senediyle İsmail bin Talha bin Ubeydillah'tan senedini zikrediyor. Hazreti Talha'ya kadar senedi var hakimin. Bu rivayet isnatlı. Meşhur hadis alimi efendim Ali el-Müttaki Kenzül Ummal'de o da Kenzül Ummal meşhur hadis kitabıdır. Onda da efendim bu hadis-i şerifin rakamı var. Geçen de söyledim size. 37.262 numaralı hadis-i şerif. Rakamlamışlar yani. O rakama tekabül ediyor. Hazreti Talha ne dedi? Bostanıma gidiyordum. Gece oldu. Abdullah İbni Amir İbni Hizam'ın kabrine gideyim. Gece orada geceleyeyim dedim diyor. O makbereye, kabristan nerede diye sordum Ubedli Hoca'ya. Hatırladınız mı geçen hafta? Benim kafamda açık kalıyor. 2 sene sonra o açık kapanmaz. Ne olduğunu anlamaz. Sizin kafanızda niye hiç açık kalmıyor? He? Bak bir taneniz bu geçen haftaki söylediğin kabristan neredeymiş hoca efendi demiyorsunuz mesela. Böyle takipçiliği ben beğenmem. Benim kafamda 10 seneden evvel açık var. Bazı dosyaları ben 40 sene 45 sene evvel açtım. Hala kaynak arıyorum, kapatamadım. Hala arıyorum. Evet. İmam Bukhari'nin işte Ebu Bekir Sıddık Efendimiz halada bile yüzünüz aklımdan gitmiyor, abdestimi bozamıyorum Efendimiz Aleyhisselam. Mevlana Halid bunu Bukhari rivayet etti diyor. Bukhari hangi kitabında rivayet etti? Bukhari'nin dolu kitabı var, bazıları kayıp, basılmamış. Biz hala onu Efendi Hazretleri de 50 sene aradı bunu. Efendi böyleydi. 60 sene arar bir şeyin kaynağını. Ama Halid-i Bağdadi zaten kaynak. Ama Bukhari nerede rivayet etti bunu? Gelene gidene sordu. Bak benim hala 40 senelik açığım var orada mesela. Hala o açığım kapanmış değil. Bukhari'nin Et-Tefsirul Kebir diye büyük tefsiri var. Hiç piyasada yok. Yazması bile mevcut değil dünyada. Çünkü bunların çoğunu Hülakü şeyinde Bağdat'ta biliyorsunuz Dicle aylarca mürekkep aktı. Aylarca mürekkep. Bütün İslam'ın eserlerinin çoğunu götürdüler. Yani dolayısıyla o Cengiz Han, Hülakü bilmem ne bunlar. Az mı İslam'a en büyük zararı veren adamlar yani? Müslümanlığa. Hadis-i şerifle beyan edilmiş şerleri, beyan edilmiş. Hadis-i şerif, sayı hadis-i şerif var. Bunların geleceğinde. Moğol bunlar, Moğol. Şimdi, demek istediğim, geçen hafta anlattığım hadiste açık kaldı. O açık, kafanızda niye bir dosya açık kalmadı? Bak şarjı yersiniz. Açık dosyalar bırakırsanız şarj çabuk biter. Ne yapacaksınız? Tık tık tık tık. Dosyaları kapatacaksınız. Her açtığınız öyle açık kalırsa şart çabuk biter. Hacı abi, cevabınızı arayın, kaynağı bulun ki bir dosyayı da kapatmış olursunuz. Bura nereymiş? Hazreti Talha'nın giderken Abdullah ibni Amr ibni Hizam radıyallahu anh'ın kabrine gittim diyor. Madem diyor gece vakti yola devam etmeyeyim, bir bostanıma, hurmalığıma gidiyorduk. Gece basınca burada bu gece kalayım dedim diyor. Bir de baktım diyor kabri şeriften kıraat başladı diyor. Ondan güzel kıraat hiç işitmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim diyor sabah. Bostana gitmeyi unutmuş artık. Medine'ye döndüm diyor. Dedim ya Resulallah diyor. Bu nasıl iştir sabah imsa kadar? Kıraat işittim. Uykum da kaçtı. İmsak durunca kıraat durdu. Ses sustu. Sana gelip haber vermek istedim. Senin beyanını almak istedim diyor. Ben böyle bir olay ilk yaşıyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyurdu ona? Sen bilmiyor musun? Ey Talha İbn-i Ubeydillah, şehitlerin ruhları zebercetten, yakuttan kandillere yerleştirilir. Sonra cennetin ortasında asılır. Gece olunca feyza kânel leylu ruddet ileyhim ervâhuhum. Gece olunca ruhları onlara iade edilir. Tamam. Felâ tezâl güzel. Hatta idâ talâ'l fecr racaat ervâhuhum ilâ mekâni hellezî kânet fîhî. İmsak kadar ruhları kabirde dururlar. İmsaktan sonra ruhları cennetteki mekanlarına dönerler. O arada da Allah sana onun kıraatını işittirmiş diyor. Şimdi bu kabristan nereymiş? Uhud şehitliği imiş. Zaten Efendimiz'e sabah döndüm haber verdimden anlamıştım yakın bir nokta. Uhud şehitliği. Peki bu Hazreti Teala'nın kabrinden Kur'an sabaha kadar dinlediği Abdullah ibn Amr ibn Hizam kimmiş? Hadi birisi desin. Ya bunu diyemezsiniz. Ha. İnternete de baksanız diyemezsiniz. Google'a da baksanız diyemezsiniz. Ha. O da kim? Meşhur sahabi celil Cabir ibn Abdillah. Hazreti Cabir'in babası. Cabir'in babası kim? Abdullah'ın oğlu Cabir. Cabir ibn Abdullah. O Abdullah kimmiş? Abdullah ibni Amr ibni Hizam. Abdullah ibni Amr ibni Hizam. Yani babasının babası dedesiyle gidiyor ya. Ama o Abdullah şehit olan kabrinde okuyan sabaha kadar Hazreti Teala'nın dinlediği Abdullah kimmiş? Hazreti Cabir'in babası. Onu da Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Kaynakları da mevcut. O da nedir? İşte Allah yolunda öldürülenler ölü demeyin. İlk sohbetin başında bu ayeti okudum. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın hatta. Sohbetin baş ayetinde bir Âl-i İmran'da var, bir Bekara'da var. Bekara suresinde وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda öldürülen şehitlere ölüler demeyin. Ölü demek yasak. Sen hatta hala diyorsun ki ölü işittir mi, işitmez mi? Ölü deme diyor ya. Bela ya. Asıl diriler onlar. Âl-i İmran'daki nasıl? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda şehit edilenleri ölüler sanmayın demeyi bırak, düşünmek de yasak. Ölü diye düşünürsen yasak. Ölü değil. وَلَا حَيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Şimdi, bu Hazreti Cabir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi, çok üzgündü. Oğlu bu zatın. Babası Uhud'da şehit olunca. Dedi ki ya Resulallah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu teselli etti falan. Niye böyle işte çok üzgünsün falan işte babam şehit oldu işte borç da var aile yükü kaldı üstüme falan maddi manevi işte sıkıntımız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? Meşhur hadis bu. Duymuşsunuzdur bunu. Ey Cabir sen şuna sevinmiyor musun ki? Sen orada babam şehit oldu diye işte borcu kaldı üzüleceğim birkaç bir şeyim var ama sana bir müjde vereyim. Sen şuna sevinmiyor musun? Şunu duydun mu sen? Buyur ya Resulallah dedi. Allah-u Teala bütün şehitlere makamlar ikram etti. Ama senin babanı huzuruna aldı, teke tek muhatap aldı. Teke tek. Teke tek muhatap aldı. Ve senin babana dedi ki, mahteşteyim. Ne istiyorsun dedi benden. Bu hadis sahih hadis. Ayetin sebebini söylüyor. Ve baban da dedi ki diyor, Allah Allah, canlı yayınlara bak ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince sahabe-i kiram işte nasıl bunalıma girdiklerini içine anlıyor musun? Gözü kör olanı, kötürüm olanı, felç olanı, vefat edeni anlıyor musun? Niye anlıyorsun? Vahiy kesildi, biz nasıl yaşayacağız diyorlar. Haberler hemen canlı geliyordu çünkü. Senin babana dedi ki, ne istiyorsan vereceğim de. Dedi, ya Rabbi, geri dönüp kafirlerle harp sahasına dönmek istiyorum. Yeniden şehit olmak istiyorum. 10 kere bu şekilde şehit olmak istiyorum evime uğramadan. Ben karar verdim ki ennevim ile imla yarcıun. Vefat edenler daha dünyaya çıkmayacak. Dönmeyecekler. Ahirete bir daha çıkacaklar. Bu kararımından dolayı bunu ben yapmam. Yani Allah'ın yapamayacağı bir şey yok da. Yapmam. Kararımı bozmam. Başka bir şey istedi. O zaman benim çoluğum, çocuğum çok üzülüyor. Benim bu güzel durumumu bildir de sevinsinler. Mevla da bana ayet gönderdi. Sakın onları Ali İmran suresindeki özellikle burada sebep oluyor. Çünkü Bakara suresi benim anladığım kadarıyla Bedir hakkında diye düşünüyorum. Öyle sebebin üzül aklımda. Ali İmran da bakarsanız Ruhul Furkan'a kaynaklarla yazmışız. Ali İmran'daki de bu Hazreti Cabir'in babası hakkında. Ve bu ayeti Mevla gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayeti ilk olarak ona okuyor. Bak diyor babandan haber geldi. Mevla buyuruyor. Asıldırlar onlardır. İnde Rabbim yurzakun. Rableri katında rızıkları da gönderiliyor. Yiyorlar, içiyorlar, zevkleniyorlar. Ferihine bimâ teâmullâhu min fadlî. Allah'ın lütfundan verdikleriyle ferahlanıyorlar. Ve estemşirûne billezîne. Lem yelhekû bihim min halfihim. Arkalarından henüz onlara kavuşmamış olan diğer arkadaşları, çoluk çocuklarının haberleriyle de seviniyorlar. Ellâ gavfun aleyhim ve lâ mehzenûn. Onlara da korku yok, mahzun olmayacaklar. Onları da Mevla muhafazasını aldı, sizi ahirette kavuşturacak. O müjdeyi de alıyorlar. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُطِعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Allah'ın nimetiyle, lütfuyla, fazlıyla seviniyorlar, ferahleniyorlar, müjdeleniyorlar. Ve Allah müminlerin ecrini asla zayi etmeyeceğiyle, bu haberle, bu vaad-i ilahiyle ferahlanıyorlar. Bu ayet, senin diyor babandan haber getirdi bize. Bu sana yetmez mi ey Cabir diyor. Yeter ya Resulallah diyor. Anladın mı? İşte geçenki kabristan Uhud şehitliğiymiş. O zaman şehitlerin yerleri belliydi. O da Hazreti Talha da ta Efendimiz sağken yani Efendimiz hayatta Uhud'dan hemen hemen bir sene iki sene sonra zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Yani daha taze şehitler. Kabirleri de belli. Onun için sahabe-i kiram döneminde kabirler tespitliydi. Bu Vehhabilerin yaptığı gibi böyle bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi taş koydu. İlk muhacirlerden vefat eden Medine'ye hicretten sonra Osman İbni Mez'un Hazretleri radıyallahu anh. Öyle kabirde taş konmaz, isim yazılmaz. Bunlar böyle bir şey yok. Bunlar kendileri bidatçı herifler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşı kendi eliyle koydu. Bunu dedi kardeşimin mezarını dedi bulayım. Osman İbni Mez'un diye bir zat var. Büyük sahabidir. O zatın dedi hem taşını koydu hem dedi çoluk çocuğumdan ölen olursa onun yanına defnederim dedi. Efendimizin oğlu İbrahim Efendimiz, Mariye validemizden olan oğlu Medine'de vefat eden tek oğlu odur zaten. Öbürler hep Mekke'de vefat etmişti. İbrahim isimli oğlu vefat ettiğinde kimin yanına gömdü? Şimdi Ravza şeyde Cennetül Bekir'de Hazreti İbrahim'in yani Efendimizin oğlu olan İbrahim Efendimizin yeri taşlarla çevrili o belli. Ama orada dünya kadar sahabe var etrafında. Ebu Hureyre orada, İbni Vesud orada, Osman bin Mez'un, hepsi oradalar. Onların hiçbiri belli değil işte. Halbuki Efendimiz önce Osman bin Mez'un'a taşı koydu ki, akrabamdan ölen olursa yanına gömerim diye koydu. Ve kabri bilmem lazım yerini dedi. Çünkü sünnette kabrin yerinin tespiti var. E şimdi Talha bin Ubeydillah, gece vakti karanlıkta gitti Uhud'da. Nereden bildi Abdullah ibn Amir ibn Hizam'ın kabri? Nereden biliyor? Öyle şey, 70 tane şehit var. Taş konmasa, baş konmasa, isim konmasa, Hazreti Talha gece vakti nereden bilecek? Alametli yani, hepsi belli. Onun için diyor, Abdullah ibni Amr ibni Hizam'ın kabrinden işittim diyor Kur'an'ı. İsimle söylüyor. E şimdi Allah Teala'nın huzuruna alıp birebir muhatap olduğu, ve hiç kimseye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ey Cabir, Allah Teala senin babana yaptığı muameleyi bugüne kadar hiçbir şehide yapmadı. Özel muamele yaptı babana diyor. Dolayısıyla bu zattan tabii imsa kadar da efendim kıyamete kadar da Kur'an işitirsin yani. Allah buna tasarruf vermez mi? Bunun ruhaniyetine Kur'an okuma imkanı vermez mi yani? Anlıyor musun? Geçen haftaki hadiste böyle biraz şey kaldı. Onu da izah etmiş olduk şimdi. Anladınız? Ha. Bu da hadis-i şerif yani bu hiç. Ha, Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin ki menkıbedir ama kitapta kaynağı olan bir şey. Şimdi bu adam gitti bir daha Berahut kuyusuna. Geldi efendim yine konuştu etti. Dedi ki senin bu kuyudan ses vermenden Süfyan Hazretleri soruyor. Sen bu böyle bir amelli değildin. Seni böyle bir şey bilmiyor kimse. Sen niye buradasın? O da oradan cevap verdi. İşte bize lazım olan şimdi burası. Bizi alakadar eden burası. Zemzem kuyusundaki toplanan ruhlara mı ilhak olacağız? Berahut çukuruna düşen pis ruhlara mı iltihak edeceğiz? Allah muhafaza ya Rabbi. İşte dedi ki, er-riya, er-riya, er-riya. Ben dedi salih ameller yapıyor gibi bir şeyler yani millet beni iyi biliyordu ama ah dedi. Ümmete duyurulan nokta burası Mevla duyuruyor. Gösteriş, gösteriş, gösteriş. O desin, bu beğensin, o işitsin. Bu beni mahvetti. Nihayet bu çukurda kaldım dedi yani. Halbuki adam kafir de değil. Kafir de değil. Fasıklıktan gitti oraya. Kafir ölmedi anlaşılıyor. Şimdi onun için, insan tabii kafir de olur bu riya adamı son nefeste imansız da götürebilir. Şimdi ben neyime güveneceğim ya? 45 senelik bu işin işte 7 yaşımdan beri işin içindeyim. Bir fiil, kendime göre bir çabalarım var yani, kendime göre. İleri geri çok yanlışlarım olmakla beraber. Ama günahın affı var kardeşim. Büyük günahın da affı var. Ama riya öyle bir şey ki gizli şirk. Hiçbirini Allah için yapmamıştım. Bu ne tehlike kardeşim. Böyle insanlar var. Ben kendimden şüpheliyim. Hala bir ihlası becerim. Ama iyi niyetle girdim. O başım iyi. Yani çocukken riya yapılmaz ki. Yani iyi niyetle girdim Allah için. Allah iyi niyetle bitirmeyi nasip eylese. Ama işte arada arızalar girdi çıktı. Niyetler insana bir nefis karışabilir. Ama... İki kişi Efendi Hazretleri devamlı anlatıyordu bunu. Ahiret kardeşi oldular. Sonra kitaplarda hep görüyorum Efendi Hazretleri kitaptan olmayan bir şey söylemez ama sonradan ben rastlıyorum ama. Dediler ki, hayatımız boyunca bir gün ben seni Allah için ziyaret edeceğim. Birbirine yakınlar. O da dedi, bir günde ben seni Allah için ziyaret edeceğim. Böyle dırdır konuşma, yemek içmek için değil. Geliyorlar, size zikir yapıyorlar, cemaatle namaz kılıyorlar. Bir gün o geliyor, bir gün o geliyor. Yani Allah için ziyaretin çok sevabı olduğu için onu kazanma niyetine. Bu şekilde hareket ettiler. Bir gün öbür arkadaşındaydı sıra, gelmedi. Ama yıllardır bu adetlerini bozmadıkları için bu kişi, salihlerden bir zat, dedi ki bu bunu yapmazdı, mutlaka hasta olmuştur. Yani çünkü dün o gitmiş, bugün de o gelecek. Gelmediyse mutlaka hasta olmuştur. Ben bu sefer yine gideyim, bakayım ki niye gelmedi. Gitti, kapıyı çaldı, işte kızı kapının arkasından işte. İşte baban ne yapıyor dedi, gelmedi bugün. Dedi ağır hasta oldu birden dedi, çıkamıyor dedi. Onu, yani belki de aynı ihtizarda yani. Dedi tamam sen çekil de dedi, ben geçeyim içeri. Geçti içeri, baktı. Efendim adam böyle şişmiş, morarmış. Böyle iyi de bir durumu da görükmüyor. Biraz son nefes alametler belirir. İyi kötünün, gidişatın. Çok da aldanmamak lazım. Bazı da günahlarını son nefeste temizletmek için can çekiştirebilirler. O yine temizlik için de olabilir. Oradan da hüküm kesin vermemek lazım. Yani son nefeste bu adam sıkıntılı gitti diye de, kesin kötü gitti diye karar da vermemek lazım. Yani alametler belirir ama... Bazen de diyor son kalan pisliğin kefareti için günahın o sancıyla temizlenir, kabire de temiz gitsin diye. Onu biz seçemeyiz. Seçemediğimiz için, biliyorsunuz kardeşim, ne hani hakim bir zahir. Biz zahirle hükmederiz. Musallaha gelin. Nasıl biliyoruz? İyi biliyoruz. Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli. İyi olduğuna şahitlik eder misin? Ederiz. İyi biliyorsak ederiz, değil mi? Önüne geleni de iyi bilmeyiz. Ama iyi bir camide gördüğümüzü, Mekke'de, Tekke'de gördüğümüzü de iyi biliriz deriz. Ama Allah Teala hakikatini bilir. O ayrı dava yani. Biz zahire göre hüküm vereceğiz. O vaziyetini görünce çok üzüldü, çok baktı, olmuyor falan. Konuşamıyor, edemiyor. Vefat da edecek gibi. Dedi bu kadar senelik ahiret kardeşliğimiz var yani. İşte kul la ilahe illallah dedi, telkine başladı. Ölülerinize kelime-i tevhid telkin edin, hadis-i şerifi, sünnet. Yani çok bağırarak, sesli, zorlayıcı yani yapmayacaksın da yani kendin onun duyacağı şekilde zikir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İşte Muhammedur Resulullah arada bir. Böyle tevhidi telkin etmek sünnettir. Bir vefat edeceğin yanında bulunursak yapacağımız en büyük amel bu. O zaten ondan haberdar olamadığı veyahut da işte bir nasılsın, iyi misin yapamadı falan, adam komadan falan. O arada demesin ki, ya ahi, hazi kelimetun kad hile beyni ve beyneha. Bak ibaresiyle okuyorum yani. Kıssadan hisse değil yani, bak ibaresiyle okuyorum. Tefsirde bu. Ey kardeşim, ey gidi, o kelimeyle benim arama engel sokuldu. Yani la ilahe illallah diyemiyorum diyor. Dedirtmiyorlar bana Türkçesi. Dedirtmiyorlar bana diyor. Bu öbür ahiret kardeşi öyle bir şey oldu ki. Şimdi böyle bir şey yaşasanız siz ne olursunuz? En takva bildiğiniz, sevdiğiniz, saydığınız bir adamın böyle bir duruma düştüğünü sizin nasıl psikoloji? Ondan sonra üzümcü bana diyormuş ki psikolojisi bozuk. Ya tabii benim hakikaten bozuk psikolojim. Ne olacağım belli değil çünkü. Ben sizin gibi rahat değilim ki arkadaş ya. Korkuyorum. Bunları biliyorum yani çünkü. Dedi nasıl olur dedi ya. Bu da sinirlendi bu sefer. Bunda şeyler attı, çarteller. Yani halbuki ölene böyle hareket yapılmaz. Çünkü kelime-i tevhid şeyinde sinir minir olmaz yani sen. Adam ölüyor zaten orada. Sen de sinirleniyorsun yani. O da orada şey etti biraz. Kafası şey etti. Nasıl oluyor ya falan diye bir bağırdı. Nerede dedi o kadar işraklar, kuşluklar, teheccüdler. Adam ibadet ehli ya. Nerede dedi ya bu kadar ameller. Ne güne lazım, bugüne lazım. Nasıl dedi la ilahe illallah diyemiyorsun. Az kalsın adamı şey edecek. Erken öldürecek yani eceli gelmedi. Bir de adama daldı dalacak ya. Adam tam öyle ölür ayak yani. Ne dedi? Hiçbirini Allah için yapmamıştım. Bunu Efendi Hazretlerinden defaat ile dinledim. Onun için akıbetimiz hayrola. Allah cümlemize imankân hüsnü hatimeler bahşeyleye. Amin. Bana da bir dua edecekseniz, kabul saatine çatarsanız, hakkımız var üzerinizde diyorsanız, ben de size dua edeceksem, imanı kâmil hüsnü hatimeyle, efendim, riyasız amellerle Allah'a kavuşmayı Rabbim bana da size de nasip et. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bu sohbetlerin bereketiyle, birbirimize hüsnü zannımız bereketiyle, yani ahirete hüsnü şehadet, camide gördük, sohbette gördük diye şahitliğimiz bereketiyle. Bunlar salih ameller. Birbirine bağışlanalım inşallah. Amin. Amin. Ya Rabbi bizi birbirine bağışla ya Rabbi. Bu kadar yüz binlerce insanın bana hüsnü zannı var. Belki de milyonlar. Çok beni seven vardır yani. Çok. Şaşırıyorum, kalıyorum. İşte bir şey de bildiğim yok. Diyorum beni. Ben sohbetleri bana adam ezbere anlatıyor. Ben diyor 10 sene ve geçen birisi geldi. Uzman bir doktor. Falan. Ben bir şeyden bir haberim yoktur. 10 sene evvel dedim bir şeyler yapıyoruz yandan yamalak bir şey dese. Sen dedi yanlış konuşsaydın ben şimdi dinsizdim dedi. 10 sene evvel senin sohbetinle İslam'ı kabul ettim dedi ben. Hiçbir şeriat bir şey bilmezdim dedi. Her gün böyleyse, bu da bana rastlayan, bunun 100.000'de biri rastlamaz. Ben görüşen bir insan değilim halkla. Dolayısıyla neye güveniyorum bir tek? Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh mana aleminde görüldü biliyor musunuz? Ben görmedim. Kitapta kaynaklı. Kaynağını bulurum size. Yani cilt sayfa verebilirim. Çok eski. Dediler, ya imam, nasılsınız? Dedi, çok nimetler içindeyiz. Elhamdülillah, cennetteyiz, nimetteyiz. Sizin bu kadar dine hizmetiniz var. Dini bir İslam, dörtte üçünü Ebu Hanife çözdü dedi İmam Şafii. Dörtte birinin bile yarısını şey bize bırakmadı. Yani İmam-ı Azam bu radıyallahu anh. Ömrü feda etmiş dine. Dedi, tabii dedi şey. Fıkıh ve fetvalarınızla tabii dedi şey. Yok evladım dedi. Fıkıh fetva işi öyle bir zor iş ki dedi, hesapları kolay verilmiyor dedi. Ebu Hanife diyor radıyallahu anh. Dedi, nasıl o zaman dedi efendim dedi ya. Siz de böyle derseniz neyle kurtuldunuz dedi. Buyurdu ki, bi husni kavlin nasifiyye. İnsanlar bana iyi adam dediler, güzel adam dediler, iyi şahitlik ettiler. İnsanlar, bir de bi kavlin nasifiyye ma lem ya'lemillahu fiyye. Şu söze bak. Allah'ın Celle Celaluhu benim yaptığımı tespit etmediği, yani ne demek? Yapmadığım işleri, iyilikleri millet şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye bana atfettiler. Allah Teala da buyurdu ki bu kullarımın hüsnü zannına bağışladım dedi, beni affetti diyor. Koca İmam-ı Azam! Adıyalım. Hani biliyorsunuz meşhur bir hadisede giderken bir kız mı, bir kadın kızıyla mı konuşuyordu falan neyse. İşte efendim, aa İmam-ı Azam gidiyor falan derken, ya o mübarek adam yatsının abdestine sabah namazını kılar, hiç geceleri uyumaz. Hiç geceleri uyumaz, hep ibadet eder. Halbuki İmam-ı Azam Efendimiz bazen uyuyormuş birkaç saat. Hemen yanındakine dedi ki, rezil olduk evladım. Bak millet beni nasıl biliyor, gece hiç uyumuyor, ibadet ediyor biliyor. Halbuki ben bir saat uyuyorum, iki saat uyuyorum, bundan sonra bize yatmak haram oldu dedi. Ondan sonra 40 sene, hatta talebeleri falan arkada uyuyordular, birbiriyle nöbet tutuyordular. Arada uyuyor mu, uyumuyor mu diye. Bundan sebep uyursa abdesti bozulur, abdesti bozunca abdest alması lazım diye nalinlerinin içine fındık gibi bir şeyler bırakıyorlardı. Biz de dalarsak bakacak nalinde o fındık duruyor mu durmuyor mu, abdeste çıksa gidecek ya. Böyle de tespit ettiler. Ve 40 sene uyumadığı sabit oldu. Ama ne diyor? Hala diyor ki millet beni ne iyi adam biliyordu ya diyor. Ben de diyor o kadar değil idim diyor. Ama Mevla buyurdu ki, ben insanların şahitliğine bağışladım. Tabii, bir yerden kazanacağız. İnşallah. Sizin de beni iyi bilmenizden ben çok memnun oluyorum. Niye memnun oluyorum? Ahirette faydamadır benim de. Ben de sizi burada görüyorum, ben de sizi iyi biliyorum. Allah yolunda şahitlik ederim, Allah için geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Benim derdimi herkes çekmez. Böyle dırdırdır uzatıyorum, konuşuyorum. Bazı metrobüsü kaçırttırıyorum size, bazı otobüsü kaçırttırıyorum. Neyse aklınızı kaçırttırmayalım da metrobüs bir daha gelir. Ondan sonra belki kaçırdığınızdan da başka bir sıkıntıdan kurtulmuşsunuzdur. Ayrı dava, her şeyde hikmet var diyoruz biz. Ama Allah için kardeş olmuşuk bu sohbetlerde. Allah için birbirine şefaat edeceğiz. Ve şahitlik edeceğiz. Çünkü bu Allah bizim ümmeti şahit ümmet yapmış. Şefaatçi ümmet yapmış. Biz artık efendim ahiretten haberi olmayan, keyfine düşkün adamlar gibi olamayız. Mutlaka dertli, kederli, üzüntülü, tefekkürlü, düşünceli, şuurlu Müslüman olmak zorundayız. Allah cümlemize bu şuuru ihsan eyle. Amin. Hadis-i şerifi inşallah önümüzdeki hafta bitireyim. İnşallah diyelim de. İnşallah. Ama neler anlattım size yine? Boş mu oturttum ya? Onlara baksan hurafeciler diyor. Taslaman. Hurafecilerin yüzünden biz iptal oluyoruz. Ya kardeşim, benim her söylediğimin kaynağı var. Senin söylediğinin kaynağı nerede? Sen kafadan konuşuyorsun, ben kitaptan konuşuyorum. Hiçbir dediğim kaynaksız değil. Açarım gösteririm. Ama inanmıyorsa inanma, beni alakadar etmez. Hurafe ne ederler? Asılsız palavra ederler. Adem Aleyhisselam'ın babası vardan daha büyük palavra olur mu ya? Buna inanıp da evrim teorisi Kur'an'a zıt değildir diyor. Altından ipek erkeklere haramdır hadisi Kur'an'da yokmuş diye haramı reddediyorsun. Orta her taraftan Kur'an bütün bas bas bağırıyor ki topraktan yarattım, saksı gibi kot kot öten diyor. Sen hala diyorsun ki Kur'an'a zıt değil bir evrim teorisi. Ya onu bile Kur'an'da delilini buluyor az daha yani. Şimdi kim hurafeci? Onun için siz doğru adrestesiniz. Allah cümlemizi istikamette daim eylesin. Amin. Amin. Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi. O sahibine sellim. Şimdi bu kitabı da size tavsiye edeceğim. Bazı kitaplar kısaca tavsiye ediyorum. Fıkhi meseleler. Şimdi bak. Ben takriz yazdım tabii. Bunu Hüsamettin Hoca Efendiler tertip ediyorlar. Fıkıh et. İsmaila Fıkıh et'i tertip ediyorlar. İki cildi çıktı. 7-8 cilt çıkacak inşallah. Bu kitaptan mutlaka istifade edin. Çünkü söz uçuyor gidiyor, bir de yanlış anlaşılmaya müsait oluyor. Bir daha geri gelmiyor, alamıyorsun. Yazı bir daha okursun, bir daha okursun anlarsın. Bu kitabı özellikle iki cilt çıkmış vaziyette. Şimdi bak, 352. soru. Bu kaçıncı cilt? Birinci cilt, sayfa 514. Misal açtım dedim ki bir tavsiye yapayım. Dikkat edin, dikkat. Bu çok tehlikeli bir durum var burada şimdi. Diyor ki soruda, eşimle nişanlıyken nikah kıymıştık. Çok tehlike. Önceden nikah kıyıyorlar, ana babaların haberleri yok, bilmem ne bilmem. Ya nikah tamam, iki şahitten nikah olur. Zina olmaz o zaman. Ben nikaha zina diyemem haşa. O zaman harama helala haram demiş olur. Ama niyet tehlikeli. Şahit yok, şuhut yok. Şahit var tabii, iki şahitten olması şart da. Velakin ailelerin de haberi yok, bilmem ne. Bunlar önceden günaha girmeyelim. Elimizi tutarız birbirimizin. Çay içeriz işte efendim kafede. Günah olmaz. Ya günah olmadan daha beter şeyler oluyor. Bak diyor, nikah kıymıştık. O zaman beni 3 talakla boşamıştı diyor. Sonra da evlenirken yeniden nikah kıydık. Çüş. Durumumuz nedir? Durumunuz vahimdir. Ben Kalender Hoca gibi izah etmiyorum şimdi. Vahim bir durumunuz var. Şimdi bunun, ben şimdi burada anlatırsam yarım saat izaha giremem, hani vaktimiz yok. Şimdi bu çok önemli bir konu. Şu anda en büyük tehlike bu. Okulda, üniversitede, şurada, burada. Müslüman işte kızlar başörtüler de doldu okullara zaten. O da büyük bir tehlike oldu bizim için. Yani bizim camiamız için. Biz çünkü kadın erkek karışık karma şeylerine neyiz? Karşıyız. İslam, Kur'an karşı. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim gözünüzü yumun diyor, Nur Suresi'ne bakmayın derken bu nasıl karma olup da bakmıyor yani? Bir şey olmayacak iş değil. Ondan sonra Efendi Hazretleri şey, kadınlar sırf kadın arasında okursa, hiç oraya erkek sinek bile girmezse, bir de yalanları da bu kitaplardan çıkarırlarsa, yani İslam'a muhalif yalanları, kadın kendi arasında okumasına ben bir şey demem derdi. Ama şartlı. Ama kadın erkek karışıkta, çarşaflı da olsa caiz değil. Bir erkek hocadan kadının okumasını, Efendi Hazretleri'nin fetvasını söylüyorum. Çarşaflı da olsa caiz değil der. Çünkü erkekle muhatap olur. Olmaz. Dolayısıyla kadın kadın okusun, erkek erkek. O ayrı bir şey. Ben okumaya karşı değiliz. Ama bir, yalan olmayacak. Kur'an'a sünnete muhalefet olmayacak. İki de erkek kadın karışmayacak birbirine. Biz bunu söylüyoruz. Bizim görüşümüz budur. Bizi de bundan kimse Allah'ın izniyle taviz verdiremez. Kim ne derse desin. Şimdi bunlar okullarda tanışıyorlar ediyorlar. Sonra İslam'dan da bir şeyler öğreniyorlar. Bir şeyler öğrenince de ya elini tutmak, yüzüne bakmak, şehvet aklına gelir, haram oluruz bilmem ne. Zaten de nişanlanırız, evleniriz ileride. Veyahut da işte annemiz babamız da biliyor nişanlandık veya. Ama nikah da yok. Günaha girmeyelim diye kendi aralarında nikah kıyıyorlar. Ondan sonra da böyle işte kafası bozulan üç talağa konuşuyor dünkü çocuklar. Ondan sonra işte bir daha ondan sonra ana babaları da nişanlılar zaten diye o aralarındaki şeyi bilmiyorlar. Bir daha nikah kıyıyorlar. Halbuki nikah bir defa gitmiş. Bir defa gittikten sonra bir daha gelir mi? Üç talakın üçü gitmiş. Biz Emine Şenlik değiliz ki yani. Kadının diyor, talağı nasıl erkeğin ağzında olurmuş diyor. Boş ol dedi, boş olmuş diyor. Böyle bir şey yok diyor. Halbuki Kur'an'da talak suresi var. Kur'an'da erkeğin boşamasıyla ilgili talak suresi var ya. Ama maalesef insanlar bu durumda. Başörtülü, kapalı, şudur, budur. Siz geçin o işlere. Ayet, hadis, dümdüz gidiyorlar yani. Artık dilleri uzun. Onun için bu çok tehlikeli bir şey. Ailelerin de huzuru ve şahitliği bulunmadan böyle özel, gençler kendi aralarında, okul arkadaşları kendi aralarında nikah işlerine girmelerini asla tavsiye etmiyoruz. Madem öyle nikah çabuklaştırırsınız, Ailelerinize de beyan edersiniz, bir an evvel evlenmek istiyorsunuz. Nikahın acele yapılması sünnettir zaten. O dolayısıyla nikahı acele edersiniz. İki sene nişanlık alalım derken, arada da nikah kıyalım yaptığın zaman, milletin de haberi yok, al başına bela. Bunun durumu ne olacak şimdi? Çok güzel izah etmiş hoca efendiler burayı. Ama bunu mutlaka okuyun yani. Sayfa 514, 515. Hı? Allah Allah. Bir de bazı sorular da acayip ya. Psikolojik soru yani. 6 aydır nişanlıyım. Nişanlanmadan önce onun saçını da görmemiştim. Nişanlık döneminde bende ona karşı sevgi kalmadı. Ne yapmalıyım? Ya kardeşim ne yapmalısın? Kalender Hoca ne yapsın sana ya? Allah Allah. Ama bir cevap vermiş hoca efendi. Yani bir cevap vermişler. Hocalarımız çalışıyor yani. Vermişler yani. Ondan sonra efendim, araba kaskosu caiz midir? Al başına belayı. Şimdi sayfa 517. Tavuni, üyelik sigortası, ücretli sigorta, efendim, madde. Bak 355. soru. Yani bu kasko ile ilgili soruyu hoca efendiler, efendim. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Caizdir ya. Şadırvan müftüsü gibi atıyor oradan desteksiz. Öbür oradan caiz değildir ya. Ya kardeşim, bu hoca niye caizdir veya değildir dememiş de. 355. maddedeki soru 517'de başlamış, 523'e kadar. 356. soru 523'ün sonunda. Kaç sayfa? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 sayfa, tam 7 sayfa çünkü oranın da başında, buranın da sonunda. Yani 6,5 garanti, hoca efendi ilim yazmış buraya. Rastgele fetva verilmez. Onun için bu konuları okursunuz, bu kitabı size özellikle tavsiye ediyorum. Çok ince ilimler bulursunuz. Fetvasına güvenilir, Efendi Hazretlerimizin adamları, hoca efendilerimiz. Allah hizmetlerini makbul eylesin, daim eylesin. Sizlere de faydalanmak nasip eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Aleyhi ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem Muhammedin ve Aleyhi Aleyhi ve Sahbihi Ecmain. Allahümme inna eselükel cenne. Ne'udü bike minen nâb. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenne. Ne'udü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna eselükel cenne. Ma karrabe eyleyen kavlin ev amel. Ne'udü bike minen nâb. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ اللّٰهُمْ اِنَا نَسَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَيْلَكَ مِنْ نَبِيُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ مَسْتَعَادَكَ مِنْ نَبِيُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين. Cemaatlerimizden Esma, Perihan, Muammere, Fatıma, Zehra, Sevim, Taner, Şükrü, Cemal, Mustafa, Ercan, Yılmaz, Bekir, Durali, İbrahim, Ahmet, Şemseddin, Bektaş, Ali, meyyit ve meytelin ervahi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin, bu hediyelerimizi ya Rabbi şehadetlerimizi tevhidlerimizi kabule karin eyleyim. Hasrun ecrü mesibatı, bu meyit ve meyiteleri geçtiklerimizin dervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Kabir azabı olanlar varsa defuraf eyleyip. İstirahatlerini müzdad eyle. Seyyatlarını mahveyle hasenata tebdile. Bizlerin de ya Rabbi ahir kelamlarımızı, kelime-i tevhid ve Kur'an-ı mecid eyle. Tatlı tatlı kolayca okumak nasip eyle. iman selametiyle, hüsnü hatimeyle çene kapamak cümlemize müyesser eyle. Amin. Cümlemizi riyalardan, şirklerden muhafaza eyle. Amin Allah'ım. Bu duayı okuyalım beraber. Bir kere de okunuyor, bir vaat üç kere okunuyor. Şirkin küçüğü, büyüğü, gizli, aşikar, riyanın hepsini temizleyen bu duadır. Bu duaların kitabında var. Tabi sayfası şu anda bilmiyorum. Evvelce söyledim size. Allahümme, inna ne'udu bike min en nüşrike bike şey'en ne'lemuhu ve nestağfiruke lima la ne'lemuhu. Amin. Dualarımızın kabulü için buna. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasafun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin amin amin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim babamız kâh, İsmet babamız kâh. Şâhina ve sâtidina ve envâtina ve envâtil cemaatil hâdırîne. El Fâtiha.